till ännu ett avsnitt av Nördliv, en podcast och spelar nörderi i året 2015. I dagens datum är den andra i första, vi är direkt på det nya året här, får en tidig start för att sätta en bra kontrollbehärskning, tänkte jag säga. Nu hittar jag på ord. Bra start. Mycket bra. Idag har vi med oss, som ni är här, Fredrik, Daniel, Rob och favorit i repris, Lotta Leisner. Yay! Vi hoppar direkt in. Vi kommer att ha ett litet specialavsnitt idag igen. Lite vad vi ser fram emot 2015. Vad komma skall. Och lite favoriter. Lite spekulering om vad som kan komma. Vad vi tror kommer hända under året. Och första vi tänker gå igenom är lite individuellt. Vilka spel vi ser fram emot mest. Vi tar som vanligt och går igenom listan. Fredrik, vad ser du fram emot? Själv. Du blandar inte upp där, du låter jämt börja med mig. Ja, men jag kan vara väldigt... Nej, det är lugnt, det är lugnt. Fredrik får gärna vara först. Det är första gången, det är enda gången någon får vara det. Så men folk som kommer tillbaka känner igen sig, de vet hur det går till. Ja. Nej, men exakt. Nej, men absolut. Det finns ju många spel som ska komma ut för många olika plattformar, men en annan sitter ju främst med PC då. Och för vissa har jag en gammal 360 som står och dammar här i törn, men det blir nog mest PC i alla fall. Först och främst, och det här kanske någon av er andra kommer ta upp också, för den är ganska självutnämnd, det är ju Batman Arkham Knight. Batman-serien har väldigt bra track record vad gäller de två första spelen. Origins för min del tyckte jag var lite blaha blaha, men nu med Rocksteady tillbaka bakom rodret så har jag en känsla av att det här kommer klå det mesta. Nu dessutom med Batmobil så kan jag säga den lilla Batman-fantasten jag är, så kommer det här få mig redan nu att dregla lite faktiskt. Ja, vi kan hoppas, det vore ju det ultimata, så kommer en liten Hellboy-crossover där, men det... Torken ur käften. Vore intressant. Ja, det är en kudde över byxorna, nu hör du det. Ja, visst är det. Ja, men om vi går vidare, det är ju ett spel som man ser fram emot ganska mycket då. Det här är ju egentligen to be announced, och det är väl inte satt riktigt 2015, men det är, i nuläget är det 2015, och sen om det blir uppskjutet mer vet jag inte, men det är Just Cause 3 från våra kära svenska Avalanche, tror jag. Och de har ju väldigt bra track record också, som man inte tänker riktigt på. Men Just Cause första som slog igenom i ganska liten... De kom från ingenstans med det här spelet. Och sen med tvåan så bara satte de en jättehög ribba på en open world spelande liksom, som var kul på alla möjliga. Och mycket bättre än många andra open world spel för sin tid då. Det här var ju för sin tid, det är ett par år sedan bara. Men den gamla goa tiden. Precis. Jag tror mycket på just den här serien. Och de håller ju dessutom på med... och det här, peppar, peppar, är ju en film. Det är ju Mad Max-spelet som de håller på med också. Ja, just det. Det var länge sedan jag hörde någonting om det. Och det... Kom det inte ett nytt Mad Max-spel i år bara? Eller var det förra året? Nej. Eller var jag som inbillar mig? Nu inbillar jag dig. Ah, okay. Det är ju de som håller på med att utveckla det, och det här kan ju bli lite hugget som stucket, såklart. Det är ju, jag vet inte om det är direkt filmlicens på den nya filmen som kommer nu eller inte, eller är de mer fristående som de har gjort, eller som vissa andra studios har gjort, till exempel med Riddick-serien som har varit in-betweens, eller vad nu det kan kallas. Så det är ju samma motor som Just Cause 3, vad jag har fått inform. Och där tillsammans med en rå dammig Sahara liknande värld kanske kan vara intressant. Men som sagt, jag reserverar mig för det, för det är som sagt licens, men i alla fall det kan vara värt att tänka på Just Cause 3 och Mad Max som kommer. Sen har vi då ett spel som står mig nära, och det är ett Kickstarter-projekt som kallas Pillars of Eternity. Obsidian Entertainment ligger bakom det, och det är egentligen då isometrisk RPG. Och du pausar, du gör dina moves, du opausar och de sköter dessa kommandos då, så att säga. Påminner lite om Dragon Age Origin nästan. Ja, eller man kan säga att själva upplägget är ju i princip detsamma som Baldur's Gate och Icewind Dale eller Planescape Torment. De är tagna från samma källa, det vill säga. Ja, det är ju de har ju varit med och utvecklat dem. Och ja, det är de nu, tror jag. Ja. Och nu så, i och med att de inte har rättigheterna, så gör de om själva konceptet, fast de gör en ny motor, men med samma isometriska vy. Och framförallt väldigt detaljrikedom med väldigt hög atmosfär. Liksom. Så där ser jag väldigt mycket fram emot. Jag ser fram emot att se hur det tas emot också. För med något som till exempel Dragon Age Origin, som faktiskt var baserat på så sätt också, togs ju emot väldigt väl. Ja. Så att det blir intressant att se de här äldre koncepten, de som man har försökt förnyat och få se hur man går tillbaka och se hur det håller, hur det håller upp sig. Ursäkta. Alltså, jag vill inte säga, never mind. Alltså, jag kan tänka mig att det grejen här, kommer den isometriska vyn vara, kommer det funka helt enkelt? Kommer det vara lika slagkraftigt som det var förr? Jag vet faktiskt inte. Jag vet att de är väldigt bra storytellers och de är väldigt bra på gameplay, och framförallt själva RPG-elementen som enligt mig är riktiga RPG-element, det vill säga när du faktiskt rent rollspelsmässigt får ta dig fram så nära rollspel du kan. Det är inget spel i dataspel i världen kommer ju nära riktigt rollspel, men de är nära, eller har varit. Om vi fortsätter då, så ska jag bara inflika om isometriska spel. Jag tror att den stora faran mot den isometriska vyn är om du kommer in nya spelare som inte riktigt förstår grejen, utan de tittar på det och tycker, nej men det här är ju inte riktigt 3D, titta det här, det här blir ju fel, det är ju lika stort där långt borta som det är här. Och inte riktigt ser det från vår synvinkel, så att säga. Ja, absolut, och det är lite det jag också funderar på, hur det tas emot vad gäller just hur det liksom är uppbyggt och så. Fast man kan å andra sidan kolla på många av de spelen som har varit väldigt framgångsrika under året och särskilt kritikerrosade, som Transistor till exempel, som jag tror kom till nu PC, men tidigare till PlayStation. Vilket är lite av en det är också isometriskt, men lite mer åt Final Fantasy-hållet, känns det som. Man kan ju gå på Bastion-spelet de gjorde innan också. Ja, precis. Precis. Och det finns ju mycket, finns mycket fanbase där ute. Och jag tror idag känns som att så många av de yngre generationerna, yngre som att jag är 3000 år gammal. Nästintill. Du är ju det. Men det känns som att de som växer upp nu, de tar emot lika mycket Super Meat Boy retro-stuk som The Division liknande grafiska spel. Så det känns öppet. Men som sagt, det kan gå vilket som. De blev ju backade utav helvete, om jag inte minns helt fel. Så det finns ju de som uppenbarligen vill ha det. Men hur det går, det är svårt att säga om faktiskt. Alltså det är ju alltid så att vilken genre det än är, så kommer det alltid finnas fans till den. Jag menar, vare sig det är pek-klick-äventyrspel-genren eller platformer, alltså alla Mario och liksom, och så Super Meat Boy liksom sådana, eller om det är... Frågan är ju, kommer det hålla? Är det fortfarande aktuellt? Det är det som är frågan. Alltså jag tror alltid att så länge folk blir intresserade till det på ett positivt sätt, så kommer det ju alltid finnas fans för det. Och folk som är fans kommer ju såklart vilja visa andra människor, och det är det jag älskar verkligen med liksom gamingkulturen, är verkligen att vi vill visa andra människor, det här, kolla det här är bra. Och det går ju inte alltid bra, men det själva driven är ju där, att visa andra människor att det här spelet älskar jag, titta det är jättebra. Precis. Och det är ju såklart att det finns folk som kommer säga nej men det där verkar ju skit, och då blir alla arga och butthurt och allting. Men det finns ju alltid folk, för varje fem personer som tycker att det är dåligt, så länge det finns en person som gillar det, så kommer det ju gå vidare i alla fall. Mm. Så kommer ju genren finnas där, för det finns folk som vill spela det. Precis. Sen kanske, sen om det har samma kommersiella liksom framgång som det har varit mest genren i forna dagar, det har man ju väldigt svårt att sia om, såklart. Men det återstår att se. Indie-scenen finns där också, så att... Ja. Men om vi fortsätter då, så finns det ett spel som egentligen inte är satt på 2015. Det är inte satt alls, men jag hoppas på 2015, och det är ju Cyberpunk 2077. Det är något jag inte hört talas om på länge. Det såg jag en trailer om för jättelänge sedan, och jag kommer faktiskt ihåg den när du nämner det. CD Projekt Red, alltså de som är Witcher-serien, har Cyberpunk. Alltså det här, det är ju ett bordsrollspel som de har utgått ifrån då. Och då är det ultramodern liksom teknik med en slags genererad mänskligt samhälle, va? Och det jag har sett är ju egentligen bara den här filmsekvensen de har haft. Men själva konceptet, och framförallt att det är CD Projekt själva som står bakom den här, gör att jag blir väldigt hoppfull på den. Du får länka mig en video sen. Ja. Det lät intressant, så jag vill... Det kommer ha både första person och tredje persons perspektiv. Det är en icke-linjär liksom berättelse med olika karaktärsklasser och så vidare. Och det blir helt enkelt anpassat efter dig själv då. Och det ska ju komma till både, kommer till PC såklart, och nu vill jag säga current gen, alltså den PS4 och Xbox One. Så jag tror de fortfarande räknas som next gen faktiskt. Ja, men nu är de ju ute. Ja, jag kan ju inte säga next gen när de redan har varit ute i 2 år. De kommer ut på current gen, så att säga. Ja, precis som jag sa. Men sen då, Mirror's Edge 2. Yes. Det är ett spel som DICE förhoppningsvis kommer ut med i år. Och jag såg inget releasedatum för det. Nej, 2015 för det. Nej, det har ju inte nått. Men man kan ju hoppas. Vi får ju spekulera här så gott vi kan. Jag hoppas och tror att de kommer ut 2015. Väldigt sent 2015 förvisso. Alltså, men jag såg trailern, eller annonsgrejen de gjorde, vad var det, 2013 tror jag det var, de annonsade först, och det var liksom, jag saliverade verkligen över, för jag älskar Mirror's Edge originalet, gör jag faktiskt. Och jag tycker det är ett väldigt unikt spel på väldigt många sätt och vis. Och ju mer jag hör om Mirror's Edge 2, desto mer vill jag spela det, men desto mer känner jag att men det där kanske inte jag kommer tycka om. Som att de fokuserar lite mer på combat i det här spelet i uppföljaren, och det vet jag inte riktigt. Det var något som jag gillade med Mirror's Edge, var det att det var ingen fokus på combat. Du skulle bara springa därifrån. Du kunde slåss, men det var inte någonting som du var tvungen att göra, utan du kunde ju bara springa därifrån. Jag kan förstå det också faktiskt. Som utvecklare, de vill försöka liksom optimera på något sätt och få se hur... För det är ungefär som du gör en film och du tar en test-audience. Vad funkar inte? Jag tror många ville ha mer combat. För det var rolig combat. Alltså det här med att sparkas och slåss i första person. Det tycker jag är ganska kul faktiskt. Jag skulle vilja ha betydligt mer av det då i tvåan. Nej, men se, här har vi liksom två skilda vyer på det här. Men samtidigt, det som jag tyckte var den största, jag vill inte säga negativa grejer, men det som jag tyckte var den största chocken var ju det att det är ju inte en uppföljare till Mirror's Edge. Det är ju en remake. Ja, retelling nästan. Ja, någonting sånt. Det är ju en omformulering av originalet med nya element och grejer, men det är fortfarande Faith, det är fortfarande Runners, det är fortfarande vad fan staden nu hette, jag kommer inte ihåg. Och det är fortfarande springer runt i första persons, vilket är ju det jag vill ha. Jag känner att jag är okej med att det inte är en uppföljare, även fast jag hade verkligen velat se en uppföljare i spelet. Men om det här spelet går bra, så kanske vi kan få en ordentlig uppföljare. Ja, alltså DICE har ju väldigt mycket att göra just nu i dagarna med alla sina och framtida Battlefield Hardline, som de förvisso inte själva står bakom som utvecklare. Men det ligger mycket som de har, sitter och puttrar, och de har ju sina spel som de måste liksom upprätthålla underhåll på. Och Battlefield då alltså. Just därför så känner jag att jag inte är säker på att jag hoppas att den här uppföljaren till Mirror's Edge kommer 2015, för att det är ett så väldigt speciellt spel med väldigt speciell gameplay. Och jag tror att det skulle kunna skada ettan om tvåan kommer och inte är välgjord. Ja, ja. Jag kan hålla med framförallt på en punkt, att jag vill att det ska vara klart när det är klart. Om det är klart ordentligt 2015 i slutet nu på året, fine. Annars, för min del, släppte 2017, det spelar mig ingen roll. Så länge det kommer och det är bra och det är färdigt. Men jag tycker i alla fall det är ett intressant spel att nämna, just för att DICE det är ett spel som skiljer sig så pass mycket i ton och estetik och framförallt gameplay som skiljer mot många andra spel idag. Det visuella i Mirror's Edge är väldigt, alltså väldigt unikt på något sätt, för jag tror inte jag har sett något spel som är som Mirror's Edge. Alltså i hur det ser ut heller. Det är ju väldigt mycket vitt, väldigt, väldigt skarpa färger är det ju. Och med, alltså väldigt kliniska färger ska jag väl säga. Och samtidigt som det är, de slänger lite rött här för att visa vart man ska någonstans och sånt. Och det är väldigt få spel som har det. Och det är ju det att Mirror's Edge kom ju faktiskt under den tiden där det var väldigt mycket gråtoner också. Det är fortfarande det i väldigt många spel, men det var så ljust när det var så mycket mörka spel, vilket gjorde det ganska unikt också. Jag måste säga att jag har alltid varit lite förundrad då, sen strax efter Mirror's Edge släpptes till nu, att det inte har kommit fler liknande, både i gameplay och det estetiska. Ja, jag var också väldigt förvånad. Jag spelade Mirror's Edge och tänkte, alltså, det här måste ju bli en trend nu, för det här var ju så jävla bra. Men så kom det inget mer om det. Det var knäpptyst. Ingenting. Det var liksom ingen som latchade om på det överhuvudtaget. Och jag så tyckte det var coolt bara att man kunde se sina egna ben liksom i spelet. Precis. Där får man ju, om vi ska gå vidare, ursäkta att jag avbryter, vi pratar i 4 timmar, men där finns ett spel som faktiskt kommer som har parkour i sig i princip, och det heter Dying Light. Förvisso har det mest uttjatade temat i världen också, zombies, men du tar dig från hus till hus, du ser din kropp så att säga och klättrar överallt i första person. Så om inte någon av er har tänkt nämna det, så är det i alla fall ett spel som många ser fram emot. Det är inte en på min lista, men det kan vara värt att nämna. Jag har hört namnet, jag har bara aldrig vetat vad det var för någonting. Jag har inte kunnat kolla upp det ens. Parkour, sparka, ta vilka verktyg du vill som du kan hitta och mosa zombies. Och med zombies så övergår jag till ett spel som jag egentligen inte hade trott att jag skulle vara intresserad av förrän jag såg gameplay ur det. Och det är ett spel som heter Killing Floor 2. Har ni inte kört det ute redan? Va? Nej. Inte det ute redan? Nej. What? Killing Floor 2 kommer nu under året till Windows eller till Steam då och PlayStation 4. Och bara har en ganska så, vad ska man säga, väldigt, väldigt gårig approach på sitt typ mosande av zombies. För du kan typ, och säg att du tar ett svärd, då, om du hugger av zombien i huvudet, liksom av huvudet, då blir det verkligen rakt av där. Du kan slicea en jäms med hela jävla mitten på kroppen, och du ser ryggrad och allting ramla ur de här. Alltså jag hör ju på mig själv, det låter ju asnöskigt, men det låter ju, alltså, de är ju väldigt, de ser ut som några konstiga så här halvgråa zombies bara som springer fram, och du kan slicea och dicea dem uta helskotta utifrån den gameplayet jag sett. Det är multiplayer också, va? Ja, det är egentligen rent multiplayer. Det här låter lite grann som, vad var det, Delta Force, man kunde skjuta folk i huvudet och de huvuden exploderade där man träffade och liksom gick sönder. Ett gammalt Delta Force-spel ju så. Ja, det är möjligt. Fast här tar de verkligen till en nivå där att om du hugger av dem i magen, då väller allt maginnehåll ut. Alltså det. Åh, jösses. Trevligt. Wow. Ja, det går säkert reglera eller något. Det låter ju väldigt mycket. Och det kan ju vara att de bara haft det nu i tidigt skede. Det får vi ju se. Det kanske inte blir så i den riktiga releasen. Så. Men jag såg på gameplayet här för ett tag så jag tänkte, Jesus. Och så var det lite så här alla fear att slow motion. Jag vet inte om någon gjorde det med flit i själva... Men har du spelat det första? Ja då, jag har spelat det första. Där har de ju också mycket. Det är ju klassbaserat survival co-op om man säger. Det kommer ju vågor hela tiden. Och ja. Det är mycket slow motion på att om du skjuter en zombie i huvudet till exempel så går det ner i slow motion en liten stund. Så att om du fortsätter skjuta dem i huvudet och träffa varje skott så tjänar du lite på att ha slow motion över det hela. Grafiken har de ökat avsevärt. Alltså, det, tänkte, det ser ut som ett väldigt gammalt spel om du spelar det, men det spelas väldigt mycket fortfarande, släpps mycket banor. Första ser ju väldigt ålderstiget ut. Det kom ju 2009. Så. Det var egentligen en mod på Unreal Tournament 2004. Men det här nya blir utifrån Epic Games Unreal Engine 3. Vilket gör att det kommer förmodligen vara väldigt, väldigt fint. Men det ser i alla fall härligt slafsigt ut för de som gillar sånt. Och sen mitt sista nu för att försöka avsluta det. Och det är egentligen ett spel som jag inte kommer kunna spela, men jag tycker det är värt att bara nämna det. Och jag tror det är satt på slutet av året. Jag kan ha fel. Rise of the Tomb Raider, tidsexklusiv för Xbox One. Jo, det är 2015 är det. Ja. Ja, det ligger på min lista också. Men det kommer säkert komma till Windows. Ja, det kommer också. Absolut komma till Windows. Det är ju tidsexklusivt bara. Och PlayStation säkert också. För jag förra också var så. Ja. Och med tanke på hur bra Tomb Raider var i den här nystarten så ser jag väldigt mycket fram emot det faktiskt. Ett spel alltså, jag fortfarande måste spela. Hade det inte varit så att jag redan hade planer på att köpa ett Xbox One så hade jag väl köpt ett Xbox One bara för att spela Rise of Tomb Raider faktiskt. Så att så men det tycker jag i alla fall är värt att belysa, för det är ett spel som även om jag inte har Xbox One så känner jag att det skulle jag jättegärna vilja köra. Och det kommer ju förmodligen köra kanske under 2016 då när det faktiskt kommer till PC. Ja, varför kan det inte komma till PC samtidigt? De har ju Xbox One, PlayStation 4, PC. Det var ju mycket rabalder om det där. Det var ju jättemycket rabalder om det där när de gjorde utannonseringen. Och sen så först lät det ju som att det var enbart exklusivt för Xbox One. Men då hade de liksom sagt fel och det var egentligen bara tidsexklusivt. Men det har varit mycket sånt där. Här är exklusivt till Xbox One. Kommer inte på PlayStation 4 men det kommer till PC. Samma sak PS4. Exklusivt till PlayStation 4 och PC. Så har man PC så kommer det dit förr eller senare. Jag har fortfarande ingen anledning att köpa en konsol. Den andra konsolen, inte PC. De vet att de skulle få så mycket skit om de skulle utesluta PC totalt. Men det är skönt nu när det är lite... Det faktiskt är lite PC-arkitektur i de här PS4 och Xbox eller Xbonen. Så kanske det faktiskt går mycket, mycket snabbare att få ut de där releaserna. Sen ligger... Jag tror det går mycket... Ja, egentligen kan de göra det på en gång, men de håller ju på för att de vill liksom släppa det till sin konsol först, såklart. Alltså det underlättar ju något enormt för utvecklare. Att man... Det är liksom bara att göra om lite visslingen beroende på vad man har för motor. Men i stort sett så är det ju bara kontrollerna och inputen behöver göra om. Och sen är det bara att skicka över den. Precis. Det svåra är ju att kunna sälja det och få licens att sälja det på de olika. Precis. För det uppskattas. Men där har du i alla fall, efter mycket snack, mina spel som jag främst ser fram emot då. Får vi ta nästa filur? Nästa filur på listan, det är Danny. Är det något du ser fram emot speciellt som inte har tagits upp? Om det är något... Ja, det är det ju. Batman har ju redan nämnts, vilket jag ser fram emot. Men dock kommer jag vara nöjd att skaffa mig en Xbox One innan det sker ju. Så. Men jag har ju gått om tid, så det ska ju inte vara någon stress. Skaffa en PC istället. Nej, alltså det blir direkt efter du lagat din PC, så var det. Precis, efter att jag fixade den där. Ja, det är ju lite grann, mycket som jag ser fram emot är ju på Xbox One ju faktiskt. Så vi har ju till exempel Halo 5, är ju ett spel som jag ser fram emot. Halo 5 Guardians som jag ser fram emot, eftersom jag har alla de andra spelen i serien, och jag tycker om storylinen i det, så hoppas de inte liksom förstör den. Nu ska det också vara i sammanhang med en tv-serie också, eller tv-serien, den här serien som de kör. Men det gjorde de ju Halo 4 också. Ja, jag vet. Jag har fortfarande inte sett den. Den var bra. Den var bra. Jag har den på Blu-ray, så jag kan kom igen då, Nils. Ja, tyst nu, pojk. Men låt han prata nu. Låt han prata. Men som sagt, det är ju ett spel som säkert många ser fram emot, Halo 5. De har ju släppt betan. Har de ju kört. Och de har nyss ut någon serien, sån här Collector's Edition, alla $250. Man får med någon superstaty eller något sånt där. Får du med resten av rustningen nu, inte bara hjälmen? Ja, precis. Man får med hela rustningen för $250. Det skulle ju verkligen vara någonting. Life-size Master Chief. Ja, jo. Cortana not included. Robert, du kan prata när det är din tur. Sorry, jag behövde bara få göra skit. Du behöver bara få göra så. Grim Fandango såklart är också ett se fram emot. Spel som jag ser fram emot på min lista är väldigt många som jag antingen inte kan spela, men jag är väldigt intresserad av att spela, så det kommer bli en någon gång i framtiden. Som om vi tar till exempel heter den The Order 1866, vilket är PlayStation 4 exklusivt. Men det ser grymt snyggt ut, och liksom, de har gjort ett väldigt bra jobb, och jag är intresserad av att se när det kommer ut mer trailers och sånt för spelet. Nu blev det uppskjutet var det? Skjuter 2 månader eller något sånt där? Fast det är fortfarande 2015. Det kommer, ja, 2015, men det är skjutet. Jag vill ju se mer ifrån spelet. Det kommer nog under det första och andra kvartalet 2015. Får vi nog se mer av det. Precis. Och sen har vi ju spelet som Robert Jackson inte vill ha. Det är Assassin's Creed ju. Fast det har inte varit någon announcement om det än. Nej, men det är sagt, den skulle släppas i slutet på 2015, det är det som har kommit ut i alla fall. Så. Oh. Men som sagt, det kan ju ändras, men jag tyder på att de ändrar på, för de har ju alltid släppt spelen i slutet på året. Så jag skulle vara väldigt förvånad för de inte skulle släppa ett Assassin's Creed. Ja, jag har hört om. Ja, om vi har lärt oss någonting, så kommer det släppas oavsett vilket skede det är i. Halvfärdigt. Ja, det är klart det kommer släppas ett. Det tyder jag inte på. Hur bra det är, De har lite att bevisa, för att går det här, släpper de en buggy version nu, då ligger de illa till. Men ja. Ja, jag har faktiskt inte sett eller läst hur det är med Unity just nu, ifall det fungerar. Spelbart, men inte komplett sådär. Jag har inte hört något negativt. Min bror köpte det ju nu. Eller om man har köpt. De har köpt spelare, båda mina bröder. Och de säger att det är spelbart nu i alla fall. Så att det, på PC i alla fall. Precis. Star Wars Battlefront. Ja, just det. Det var ett spel jag hade glömt bort. Men sluta spelen på min lista. Det är så lätt när du lägger upp dem online. Ja, jag lät inte ens ta med den, för jag visste någon skulle ta upp den. Så. Men det kan ju bli intressant. Spelar ju de gamla spelen ju med er pojkar, tror jag också spelat. Jösses, jag och Simon, vi spelade skiten nu Battlefront 2 gjorde vi. Oj. Jag köpte det ju till och med på Steam till mig och Simon gjorde jag, så vi kunde spela med varandra. Det var skitkul. Took me back. Good old days. När han var en liten skitunge, jag kunde sätta mig på honom så var han tyst. Yeah. Låt som härliga tider. Sen har jag liksom spel som jag troligtvis kommer skaffa, men inte i första skedet. Det är liksom Crackdown 3, ja. Om det är någon av er som har spelat Crackdown-serien. Nope. Nej, vad handlar det om? Jesus, kan jag inte berätta. Du spelar som en framtida polis, liksom en sån här framtida polis, där du kan, det är ett lite RPG-element. Du kan liksom uppgradera din, beroende på vad du gör. Ifall du skjuter mycket och är duktig på det, så går du upp i liksom skytte, liksom håller på, springer och hoppar en massa, så kan du liksom bli bättre på att hoppa. Eller scroll-typen där alltså. Ja, du går upp när du gör vad du gör, liksom, åker du bil så blir du bättre på bilkörning och kan du köra bättre. Så det är liksom det. Det går ut att du ska ta ner gangsters. Det finns liksom olika små öar runt huvudön. Eller också uppdelade i olika områden. Och där ska du ta ner liksom bossen för dem. Du måste gå igenom såna här minibossar innan du kommer fram till slutbossarna på varje ställe. Så det där går ut. Det är liksom ett ta över och liksom rädda folket I tvåan så tror jag att de... Jag har inte spelat tvåan ännu för att jag och min bror inte kommer runt och spela det ännu. Men så har de slängt in någon zombie-element, liksom det är någon sån här zombie som kommer ut på natten och sånt där. Då blir man lite så här, ja, mer zombies. Nej, jag tror jag väntar ett tag med det. Men jag tycker det är ett bra och kul spel liksom, och det skulle tycka var kul för man kunde, ifall fler skulle spela, för att jag tycker det är en bra serie i alla fall, än så länge. För ettan är skitkul, det är liksom man kan springa omkring och leka bäst man vill och hoppa och studsa och skjuta. Och sen har de såklart en sån här achievement att hitta, jag tror 300 orbs, och sen är det någon annan orbs liksom man springer och letar, vilket aldrig kommer göra. Men det var ju det där spelet, jag såg ju dig spela det för länge sedan. Jag undrar vad fan du höll på med. Du bara, jag letar orbs. Jag bara, vad fan, vad håller du på med? Ja, men det är från 2007-spelet, så det är nog ett bra tag sedan du såg mig. Självklart. Sen är det ju som också Uncharted 4, Thief's End. Så jag, liksom, eftersom jag vill ju ha och spela de här spelserien nu, så... Hade du den också på din lista, Robert? Ja, det hade jag. Bra, då går det väldigt snabbt sen när du ska ta din bit. Precis. Men Uncharted liksom, jag har sett bilderna, det är väldigt, väldigt realistiskt gjort de är liksom nu för tiden. Det finns en svartvit bild på dem, men det är liksom svårt att säga så här, är det verkligen en datanimerad figur eller liksom är det en bild på en riktig person, för de har gjort väldigt bra arbete. Det ser riktigt snyggt ut på de bilder man har sett i alla fall. Alltså det, även när man tittade på, jag tog ju här tidigare i år när jag flyttade hit till Stockholm, så min rumskamrat, han har ju ett PS3, han äger alla de tre första. Så jag satt och drog igenom allihopa, gjorde jag då, och grafiken är väldigt snygg. Den visar sin ålder lite, eftersom första spelet är valt från 2007 eller något sånt där. Så att den visar ju att det är lite äldre, men sista trean som bara kom för något år sedan, den är ju fortfarande väldigt snygg. Även fast det ändå är det måste nästan vara samma motor fortfarande. Det känns, spelen är väldigt identiska i gameplayet, vilket är väldigt skönt om man spelar dem i raken, för man behöver inte liksom justera då någonting. Om vi säger så här, Naughty Dogs vet jag i alla fall hur man får ut det mesta av hårdvaran på sina spel. Som sista spelet var liksom skitsnyggt för att på de gamla konsolerna ju. Och nu när de har fått kraften på PlayStation 4 och Xbox One, så liksom finns det inga gränser för dem egentligen. Men man ser ju verkligen det. Last of Us är ju också Naughty Dog, och det ser ju jättefint ut, gör det ju. Så att de vet ju verkligen vad de gör för någonting. Och det som alltid har stått ut väldigt mycket för deras spel är ju också att röstskådespeleriet är väldigt, väldigt bra också. Det är som en film, är det, att spela det, de spelen, är det verkligen. Ja, bra röstskådespelare kan ju verkligen göra enorm skillnad. Definitivt. Även om det bara är korta sekvenser. Jag vet till exempel i Final Fantasy 14 Online, i main questen så har man ju då en del voiced cutscenes. Och man sitter ju bara och längtar efter dem där. Det som jag gillar mest med Uncharted då, när det kommer till skådespeleriet, det är inte bara det att i varje cutscene så känner man verkligen, det känns verkligen som man tittar på en film, för liksom karaktärerna, de rör sig som riktiga människor gör, och det är väldigt ovanligt i spel faktiskt. Men även när man är ute som Nathan Drake och springer runt och grejer, så han pratar med sig själv lite då och då så här, och det känns verkligen som det är så en riktig människa faktiskt pratar med sig själv liksom, när man hamnar i situationer och grejer, och det uppskattar jag väldigt mycket. Som en person som pratar med sig själv väldigt mycket så. Jag kanske fortsätter på mina såna korta små människor. Dead Island 2. Men Robert, är väldigt kort för dig. Ser du verkligen fram emot det? Ja, jag faktiskt. Om vi säger så här, Dead Island var ju inte det snyggaste. Riptide var inte det snyggaste. Och det här Escape Dead Island är inte heller snyggast. Men jag äger dem i alla fall, för jag tycker det är kul. Det är liksom bara det här liksom, sätta sig ner, springa kring, slå ihjäl lite zombies. Det är liksom så här. Det är lite sån här avkoppling ifall det är frustrerad, bara springa och slå någonting hårt med ett stort tillhygge. Men tvåan är ju inte samma som gör, så då får man ju se hur det blir med det ju. Jag ser väldigt mycket fram emot det där i den två faktiskt, men för mig är det inte så mycket för att jag gillar storyn eller något sånt där eller vad det är, utan det är mest för mig, jag spelade igenom Dead Island 1 och Riptide tillsammans med en polare, och det jag ser fram emot, att få spela med henne igen liksom, att springa runt och slakta zombies tillsammans, det är det jag ser fram emot. Så att det är det där camaraderie, det är det som jag ser fram emot i co-open. Det är därför jag var inte så exalterad över Escape the Dragon, eftersom det är ett single play spel. Så jag kände att det var väldigt... Tvåan, det där en två ska utspela efter Escape the Island. Jo, nej, jag vet, så jag måste väl spela det, men... Ja, men vi tar mitt sista spel som jag ser fram emot och är nyfiken på hur det kommer vara. Även för att jag kommer spela det på väldigt lång tid eller någonsin, är ju Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Okej. Okay. Mm. Nej, jag tycker det var stentyst, det var lite såhär, jag bara... sån här syscha i baken. Ja. Hallå? Ja, för en annan som har spelat, som tappade Metal Gear-serien vid trean någonstans. Vilken är det? Är det... Trean är Snake Eater, det är han ute och kryper i skogen och äter ormar. Just det. Är det man möter på hon första boss, eller vad hon heter? Ja, det gör man. Det är ju den som utspelas äldsta. Sen är det fyran som jag ska spela någon gång innan jag spelar femman. Det är fyran, här femman. Fyran är Cutscenes the Movie. Ja, precis. Tryck A nu, okej. Okay. Eller kryss X. Det är lugnt, jag spelar Final Fantasy 13. Jag är förberedd. Eller jag håller på att spela där. Man får ta en paus. Fast från vad jag har hört så är ju Metal Gear Solid 4 ännu värre än... Aj, alltså det är garanterat så här 45 minuter långa cutscenes där. Ja, cutscenes i Final Fantasy 13 var inte så långa i alla fall. Nu tänker jag bryta ifrån från den här. Nu kommer på ett till spel som eventuellt kommer till Xbox. Ja, låt oss höra. Det är Kingdom Hearts 3. Ja. Jag vet att det står Xbox One på det. Och det, ja, är sagt, alltså det ska ju vara... Vart är det sagt att det ska vara liksom 2015? Ja, jag har hört lite konflikting angående men det där. Den kom som en sista liten bubbla där. Nu är jag klar i alla fall med de spelen som jag är intresserad och ser fram emot. Ja, då, nästa talare. Då går vi vidare till Lotta. Vad ser du fram emot för spel? Robert, damerna först. Bättre etikett. Tackar så mycket. Ja, det som står längst upp listan här, jag tror det är det som kommer ut här närmast. Det är visserligen bara en expansion, Heavensward, till Final Fantasy 14. Shit, jag vet hur du känner dig, Rob, nu. Jag har gjort ett misstag i min ordning. Aj då. Det kommer bli första expansionen till Final Fantasy. Och jag har inte läst på jättemycket om det, men det kommer bli intressant. De är väldigt duktiga i de små patchesarna de har gjort hittills, att verkligen bygga på både main story och olika moment på ett intressant sätt, så att även om man har levelat upp sin karaktär till maxlevel på ett par tre olika klasser, så blir man ändå sugen att testa det här nya. Man får tänka på att i nya expansionen så kommer det ju... Det kommer tre nya klasser. En tank, en DPS och en healer. Det som är Dark Knight är tanken, vilket jag ser fram emot. Du har Astrolog som healar. Vi vet inte vad den är speciellt, men den har typ tarotkard eller något sånt där. Det är en healerklass i alla fall. Och sen har du Machinist som använder gevär och pistoler och gadgets för lite support som kör DPS. Så att, och allting, det är ju jobb egentligen. Och de kräver ju att man har en primärklass och en sekundärklass, så du måste ha en klass som är upplevelad till 30 och en sekundär till level 15. Då kan du låsa upp de här jobben, så vi vet inte riktigt vad det ska vara för blandningen, men man kan ju tänka sig att till exempel en Dark Knight är förmodligen en paladin som kör med svärd och sköld till level 30 och en Black Mage på level 15, så kanske du låser upp Dark Knight jobbet, så att det finns väldigt mycket roliga grejer att gå tillbaka nu och levla klasser som man kanske, men jag måste ha den där jobbet, då måste jag gå och levla den här klassen. Utöver det så låser de ju även upp en ny ras man kan välja, så att vill man köra någon av de nya klasserna kan man göra en helt ny karaktär också, börja levla. Så att det kommer bli mycket mysigt. Det ser jag verkligen framåt. Och det Final Fantasy 14 är ju egentligen till PC. Man kan spela det på konsol också, men det är fel. det går att spela på konsol, men... Ja, det är lite så. Det går, men nej. Annat spel som kommer mig vetligen enbart till PC, eller ja, PC Mac, är... Och jag är lite av en Blizzard fangirl, så att där har vi Overwatch. Ja, ah, just det. Jag är vanligtvis inte alls intresserad av shooters, men Overwatch ser väldigt intressant ut. Har jag missat det? Vad är det för något? Det är ju den de utannonserade här för inte så länge sedan. Ja, men jag tittar inte på nyheter. På BlizzCon kom den stora release, eller ja, det stora avslöjandet. Okej, för den som inte kollar på nyheter eller BlizzCon, vad är det för något? BlizzCon är en gång... Ja, BlizzCon året... vet jag vad det är, men yes. Vad är Overwatch? Ah, yes. Overwatch, ett FPS med du väljer olika klasser, eller ja, okay. Olika hjältar då. Ja, på sätt och vis väldigt mycket av en klassisk shooter. Med två lag och så vidare. Okej, det är liksom, är det deathmatch capture the flag baserat eller är det någon story eller? Nej, det är deathmatch. Okej, ja, men det är intressant. Varje karaktär har lite av en story i sig. Men det är lullull. Ja, det är bara det för att ha en liten rolig anledning. Precis. Annars, om jag får flika in lite bara, jag såg ju trailers på det här och förutom den cinematiska, men också lite gameplay. Och själva den här stilen de har valt för tycker jag är lite fräsig på något sätt. För den känns lite... det var någon som sa att det såg ut som någon känd filmstudio-stil. Jag kommer inte ihåg. Men det har en cartoonig stil, fast den kändes lite Pixar. Så var det. Ja. Många som sa att det kändes lite Pixar-liknande på en del karaktärer. Det kan jag nog skriva mig på. Och sen har det ganska så varierat utbud av karaktärer med allt från gorillor till små dvärgar med stora skägg och robotar och allt möjligt. Och gorillan Winston är bäst. Jag är ledsen, det bara är så här. Heter han Winston? Ja, Winston. Se den cinematiska trailern så förstår ni varför. Han är fantastisk. För det var så intressant när de just kom ut med det här, för det var ju lite i samband med det här med att de faktiskt la ner den här MMO-titeln som de hade. Så då kom det lite efter det och då, aha, de har faktiskt ett till spel. Jag menar, ett nytt IP från Blizzard, det här är inte något vi ser ofta. Precis. Så det kan bli väldigt intressant. Ja, verkligen. Och som sagt, väldigt varierande funktioner på de olika klasserna, det vill säga karaktärerna. Och en hel del innovativa abilities och skills. Så att till och med jag, alltså, som antagligen kommer vara en av de sämsta ever på spelet, kommer i alla fall vilja testa det. Jag med. Härligt. Ja, jag kan också tänka mig faktiskt. Alltså jag såg både den cinematiska trailern och gameplay trailern och tänkte, ja, det kan jag tänka mig att spela. Och sen dessutom, det är ju Blizzard. Jag menar, jag har inget. Jag måste älska det. Jag har typ ingenting med Blizzard att göra, har jag inte någonsin. Hopp. Då kommer du inte uppskatta nästa spel på min lista heller, antar jag. Nope. Heroes of the Storm. Ja. Ah. Vad är det? Det är ett MOBA. Precis. Som inte heller egentligen är min genre, men eftersom det är Blizzard. Du har inget val. Nej, precis. Jag måste. Där man då spelar olika kända Blizzard-hjältar. Det här kan bli riktigt kul. Mm. Åh nej. Eller det vill säga, det är uteslutande Warcraft-hjältar har jag för mig. Jag menar, du kan ju spela som Diablo från Starcraft, från Warcraft, det är alla dem. Jag säger, jag har ju varit ute, det är Blizzard, tror jag, varit i beta i evighet. Jag trodde spelet var ute förra året nämligen så. De har ju till och med The Lost Vikings. Ja. Just. Ja, så att det blir också något intressant. Jag har inte sett så mycket nya grejer i Heroes of the Storm som jag har sett i till exempel Overwatch. Det tillför inte så där fantastiskt mycket till genren. Men å andra sidan, det är lite unikt, men det kan vi ta om en speciell gång sen när spelet kommer ut, för det kommer vi nog spela ändå, för det är Blizzard. Mm. Ja, men vad härligt. Jag har som sagt inte tittat in jättenoga i det, utan... Så du vet att Blizzard släpper det, ja, då är det något man måste köra. Ja, men faktiskt, för när vi ändå pratar Blizzard, så är det ju så att i regel så släpper de det verkligen när de känner sig redo att släppa det. Precis. Och om det är några som kan optimera en MOBA-spel och kanske på sätt och vis genren i sig, så kan jag tänka mig att de gör det. Jag menar bara en grej som de gjorde, till exempel det här med level delas över ditt lag. Mm. Så att det är mycket intressant. De förändrar väldigt stora grejer och försöker och provar på sig allt under den här betaperioden. Så att slutresultatet ser vi nästan alla fram emot, tror jag, även om man inte spelar MOBA-genren. Har vi det som veckans spel, så kan jag säkert spela det. Ja. Annars kommer jag nog inte göra det. Bara en liten notis där angående just det här, så tycker jag det är intressant ändå att alltså Blizzard är ju inte nya inför själva online-aspekten med spel. StarCraft har ju varit på tapeten i 10 år minst. Men nu så ger de sig på de här genrerna som många sitter och leker i. Jag menar, MOBA-genren och player versus player, liknande Team Fortress i Overwatch. Och jag kan tänka mig att de har något mer under luppen någonstans. Men de tar sin tid. Men det, å andra sidan, det är en sak som är lite, som jag tycker är lite synd, är att de började någonstans med faktiskt singelspelarupplevelserna. I alla fall de spel som jag körde från dem. Så var det ju Diablo typ och sådär, va. Första Diablo, visst man kunde köra multi där, men när du körde själv så var det en jättestark upplevelse första gången. Det var synd att de inte, jag vill gärna se, jag ser jättegärna de här spelen, men jag ser jättegärna något koncentrerat singelspel också från dem. Det var bara det jag ville säga. Ja, men de vet vad de håller på med. Absolut. Överhuvudtaget. Och jag tror väl att det är väl bland annat för att vi inte väntar oss de här typen av genrerna från dem. Ja. Som de vill försöka komma in där med en vänsterkrok på marknaden. Precis. Se bara på det här, vad heter kortspelet de släppte? Hearthstone. Hearthstone, ja. Precis. Och det har ju blivit en succé i sig. Verkligen. De kom ju ut nu med Goblins vs. Gnomes, eller Gnomes vs. Goblins, för inte jättelänge sedan. Vad är det? Det är en patch, eller update, eller hur man nu vill benämna det, med nya kort. Ja, expansion. Tack. Med nya kort, helt enkelt. Ja, ah, okej. Okay. Med väldigt, för de som har spelat World of Warcraft, eller överhuvudtaget Warcraft-serien, känner de igen vilken typ av kort det är, om det är just gnomes och goblins. Det är väldigt mycket som säger pang, det är väldigt mycket som exploderar i ansiktet på dig, och det är väldigt många får. Fråga mig inte varför. Varför, Lotta? Varför? Jo, du förstår. När en gnom och ett får tycker väldigt mycket om varandra. Det här måste du relatera väldigt bra till, Rob, eller hur? Nej. Det är därför jag frågade, för jag förstår inte. Han förnekar nu. Bara för att du är jätteinsatt i det hela, så Fredrik, du har ju många års erfarenhet, så behöver du men inte... Hearthstone har ju varit ute ett tag. Och är ju ingenting som kommer under 2015. Så nej, men om vi ska gå vidare lite innan vi går allt för djupt in på de här relationerna. Det är ett av de få spelen på min lista som faktiskt inte exklusivt är PC. Mig vetligen är ju Dead or Alive 5 Last Round. Tala om att sno spel från varandras listor, Max. Ja, här kommer du själv. Det är ju något som har varit ute till PlayStation 3 väldigt länge, men nu äntligen släpps till PC. Precis. Så att, ja, jo, stjäla spel från varandra. Ja, det gör vi allt. Och jag har inte spelat något av de tidigare Dead or Alive-spelen. Utan är ju överhuvudtaget väldigt ny för fighting-genren. Men det är en ganska stabil serie, så vet jag förstått. Har funnits ganska länge och vet vad de bör och inte bör göra. Och det skadar ju inte om man nu ska sitta och titta på pixlar på skärmen ett antal timmar per dag, så skadar det ju inte om det är söta pixlar till exempel. Så att ska du smaka på dem också? I wish, höll jag på att säga. Så långt har vi inte kommit i teknologin än. Låt Oculus Rift ta första steget. Ja, ja, nej, på tal om söta pixlar så tänkte jag mest. Men ja, du tog det lite på ett andra hållet. Det låter som det skulle kunna vara en typ av godis faktiskt. Ja, det är så. Jag skulle vilja äta söta pixlar faktiskt. Du får lite M&M's och söta pixlar. Men det är en bra blandning. Precis, ja, det låter så faktiskt. En sockerbit är ju tekniskt sett en söt pixel om man ska vara så. Men ja, moving on. Ja, men ja, det ska bli väldigt spännande att testa och också introduceras för den här serien i alla fall. Och ett annat fighting-spel som antagligen också står på Max lista, Guilty Gear Xrd. How dare you? Well, du får skylla dig själv, det är det som har introducerat mig. Ja, det var det värsta. Ja, jo. Ja, men det är bara bra grejer, så att jag kan inte säga för mycket negativt. Precis. De har ju tagit bort en hel del karaktärer från tidigare Guilty Gear-spel. Men det är väldigt mycket remake av karaktärerna, och det kommer också att bli 3D-modeller. Animerade 3D-modeller, så att det är inte, eller ja, handritade animerade, så att det inte är datamodeller. Det ser väldigt läckert ut på de videos jag har sett. Ser välgjort ut, lite mysigt sådär. Men ja, de har som sagt gjort om karaktärerna lite grann. Det är speciellt en som det har hänt väldigt mycket med. Bara för det kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter just nu, Max. Du menar Potemkin? Potemkin, tack. Som har gått från att ha typ en gorget till en full rustning. Och det är ju lite av en skillnad kanske. Mm, ja, det var ett tag sedan. De som gör Guilty Gear, Arxis Works, de har ju hållit på länge med det här. Men Guilty Gear var ju där de höll på med innan Blaze Blue. Och de karaktärsdesignerna sattes för lång tid, länge sedan. Så nu hade de ju chans att faktiskt gå tillbaka och haft någonting emellan och komma med lite nytt sådär. Så att då passade de på när de ändå skulle göra om alla modeller från scratch. Jo, varför inte? De har lyckats fint med de flesta, tycker jag. Mm. Vi hoppas att de släpper fler karaktärer. Det är ju redan 3 nya karaktärer som spelet släpptes i arkad i Japan. Det kom ut en ny DLC-karaktär bara för någon vecka sedan. Men som sagt, anledningen varför vi har det på våra båda listor är för att det har nämligen inte släppts i Europa än. Nej, för att vi är lite efter. De hatar oss. Helt enkelt. Ja. Nej, och det... Nej, men det har ju inte släppts på riktigt innan vi har kunnat spela det, inte sant? Precis, precis. Det gills inte. Spelar inte släppts på riktigt förrän vi har spelat. Okej. Okay. Ni hörde nej, det här förrän först. Vi har kunnat spela det. Nerd, podcasten Nördliv, vi bestämmer vilka spel som har släppts när vi har spelat dem. Då är det, det är inte först då som de blir på riktigt släppta. Vi mottar gärna muter, det är bara ni skickar in till... Ja, precis. Meddela mig så kan ni få kontonummer. Härligt. Och kom ihåg att det gäller först när alla vi podcasten har spelat dem då också. Alla behöver ett litet incentive för att köra. Mm. Ja, jo. Nej, men det ska bli spännande. Inte jättemycket nytt gameplay, så vitt jag förstår. Det är ett par nya gameplay mechanics, ett par nya bara, man säger så, för att Guilty Gear-serien har ju faktiskt fortsatt i bakgrunden väldigt länge med att göra nytt och mer mekanik. Men nu har de gått tillbaka lite, skalat ner mycket, gjort det lite simplare men också lagt på lite nytt, så att det är en väldigt, väldigt bra grund för folk att komma in. Det var en väldigt bra nystart för både sådana som faktiskt har spelat jättemycket av spelen tidigare och de som inte har spelat spelen alls tidigare. Ja, men precis. Så att istället för jättemycket nytt så har de satsat på att göra det simplare. Mm, en liten blandning där. Ja. Ja, det är väl egentligen de spel jag verkligen ser fram emot. Du hade ingen fler du tänkte sno från någons lista här? Jag vill säga att det finns ingen mer att sno, så att han har väl nått sitt mål. Något som jag tycker bör nämnas är Heroes of Might and Magic 3-remaken som bör komma någon gång under året. Som ju basically bara är en HD touch-up på spelet. Jag ser inte jättemycket fram emot det, för att jag behöver det inte. Jag är så van vid den grafiken. Jag menar, i mitt huvud så är trean fortfarande något fantastiskt vackert. Jag tänkte säga det också, jag har inte spelat det på så länge, men det känns fortfarande så här. Behöver de göra upp grafiken? Det är väl modern grafik på det redan nu. Jag kommer inte ihåg att det ser illa ut. Ja, alltså för en annan så började med Heroes of Might and Magic 2 och 1 till och med, så är trean skitsnygg. Så att jag förstår inte varför folk klagar, men ja, den är dyrkad. Så att jag vet att det är väldigt många som ser fram emot det. Jag tror det har mycket att göra med upplösning också. Ja, lätt att spela på moderna. Tror jag inte, multiplayer kanske blir lättare att komma åt eller liknande. Ja, det är lite sånt. Det är ju säkert inte, det är ju inte bara grafiken som får en touch-up, utan det är nog lite annat också. Så att det blir lättare att spela. Alltså ingenting som påverkar gameplay, utan det är väl mest att det ska fungera på moderna system. De kör en liten GOG över det hela och fixar så att det går att spela på nya, på moderna... moderna system och med nuvarande skärmar och upplösningar och grejer och sånt där, så att det ser bra ut, utan man får massa svarta borders runt alltihopa när man kör, eller att grafiken blir helt allting blir helt utsträckt när man spelar på skärmar som är i dagsläget. Det är väl mest sånt. Nu är det kanske jag som är lite gammalmod eller så, men jag har inte haft några problem med det. Det går alldeles utmärkt att spela över nätverk. Särskilt om man lägger in typ Hamachi eller liknande. Ja, men det är väl lite där problemet ligger. Är det väl kanske att man måste ha en tredje party liksom grej för att det ska funka och lite sådana saker. Men, ja. Förvisso. Det är sådana grejer som finns som jag kan, vill man verkligen spela och då kan man ju komma runt. Det är ju inte det som är, det är inte något problem så, men det är väl mest för att det ska vara enkelt att komma åt för nya spelare och sånt också. Ja, men det är mycket möjligt. Och det får ju, det är ju som sagt ett kultförklarat spel i princip. Men det är inget tvång på att folk som gillar vanlig, liksom den gamla Heroes of Might and Magic 3, det är inget tvång på att de måste köpa spelet. Så att du kan fortsätta spela utan att behöva uppgradera, Lotta. Det är okej. Vi förstår. En sån tur, för jag tänker inte köpa den här remaken. Men det kan ju vara för att jag är lite konservativ och tvär av mig. Okej. Okay. Okay. Sitter mitt i vägen helt enkelt. Ja, precis. Lite som vanligt. Bara står i vägen för allt och alla. Som en kossa helt enkelt. Ja, lite så. Det var därför folk ville ha mig i laget på fotboll. Jag är bra på att stå i vägen. I alla fall. All right. Jag har ett sista spel inom parenteser på min lista, och det beror på hur pass egocentrisk jag får lov att vara. Ja, vi vet alla vad det är som kommer. Självklart. Ja, okej då. Vi tillåter det för den här gången. Tackar så mycket. Det är ju ett spel som heter Steam Tail, som är under utveckling. Och det är ett klassiskt JRPG med steampunk-estetik. Utvecklas av en helt ny spelstudio faktiskt, som jag inte alls är delaktig i på något sätt. Men det låter bekant. Vad är det för studio? Känner jag till den? Har jag varit delaktig i den? Det kan vara så, Max, att du har någon form av finger med i det här. Har du satt fingret i? Alltså? Ja. Sluta sticka dina fingrar i andras spelstudier. Ja. Nej, men det kommer bli ett spel för både dator och mobil. Förhoppningsvis kommer vi kunna komma ut på konsol också. Men det är saker som vi måste bli godkända för och sånt. Och när förväntas detta praktexemplar av ett superbt spel? Det är en bra fråga. Vi är några månader kvar till release. Så vi kan ju lugnt förvänta oss då att vi får en sån här, att vi på Nördliv här som pluggar det här med skinande recensioner sen, vi kommer få en sån här pre-release copy, antar jag. Så review copy. Ja, review copy. Jag har ju som sagt kanske möjligtvis lite förbindelser med den här studion, så att jag kan ju se vad jag kan göra. Ja, det är bra. Vi får hoppas här att du har turen och kommer igenom något. Mm, ja, precis, du får dra, du får höra med dina shady contacts där och se vad de säger, om de kan fixa ett. Kanske, har vi tur så kanske vi får ett suddigt screenshot taget med mobilkamera eller något sånt där i smyg. Det är taget med potatis. Jupp. Ja, nej, men det är väl i princip min lista, skulle jag väl tro. Om jag inte kommer på några mer som jag ska stjäla från någon. Nej, men nu får du inte. Nu Max. Ja, vi kan göra så här att vi kan gå till min lista. Så, det var min lista. Det finns inga kvar på den. Och nu, Rob, nu får du säga hur mycket du vill. Nej, stackars Max. Nej, det var bara bra. Det är både effektivt och bra. Jag behöver inte vara ensam om att tycka om mina spel. Härligt. Okej, okay. Vänta, jag ska bara kolla min lista. Vänta, den där har jag pratat. Den där, där. Den, och den också. Och så var det den, den. Och den. Ja, nej, den kan jag inte heller prata. Men jag kan ju dra igenom det i alla fall så som det är. Det är ju Dead Island 2, som jag ser fram emot. Grim Fandango Remastered, Hollow 5. Och sen Rise of Tomb Raider, Star Wars Battlefront, Uncharted 4 och The Order 1886. Sen spel som inte har pratats om redan, så har jag Quantum Break, som jag såg vad var det, release, eller vad jag vill säga, release, det var ju så här teaser trailern som de hade, typ, vad var det? Det var ju också typ 2013 på E3, tror jag, och de hade det som en så release, eller som en så här teaser. För det verkar intressant. Det hade med time travel och grejer att göra, och jag är en sucker för time travel saker. Men jag satt faktiskt, den var helt av min radar här tills jag faktiskt gick in och kollade vad som kommer 2015, eftersom jag inte hade någon koll. Och då såg jag det, att det fanns till och med gameplay trailer, och jag gick igen, det var ju typ 10 minuter eller någonting, de gick igenom en grej och de visade lite vad som fanns, och jag tycker det verkar jävligt coolt. Det är ju mycket grejer som redan har gjorts förut, men jag känner ändå att den har en liten unik spin. Så att, jag ser fram emot det, det verkar intressant, och som sagt, jag gillar time travel grejer, så att, den vill jag gärna spela. Ja, vi får se hur det går med den, helt enkelt. Ja, precis. Men den är ju typ till Xbox, så att, ja, då får vi se om vi har någon korrespondent som kan se hur det går med den, helt enkelt. Korrespondent, min brevvän i Sydamerika, han har säkert ett Ja, sen har vi Siberia 3. För alla som trogna lyssnare, alla en, två av dem där ute, som var med när vi diskuterade Siberia 1 och 2 här som jag drog upp, så kommer 3 här nästa år. Så att jag ser fram emot att få spela den. Måste vi ta igen mig genom 2 först, kanske kan vara en bra idé. Det är väl bara jag som är intresserad av det här spelet här. Jag hör lysande recensioner. Alla sitter i god tystnad. Och sen The Division, som också hade en sån här debuttrailer 2013 också, tillsammans med Quantum Break och jag undrar vem som skulle ta upp den. Det var ingen som hade tagit upp den tidigare. Jag har sett fram emot det. De har haft samma gameplay trailer upp i typ 3 år nu eller någonting. Alltså jag har ju haft många av de här som ni har sagt upp mig i min lista, men jag tänkte om jag drar alla på en gång, det finns inte en käft som får snacka efter mig. Nej, du ska vara tyst, mig, Fredrik, du har snott massor av men det finns några som inte är sagda än, vi får se om du tar upp dem. Ja, nej, det är Division, jag ser fram emot det, men det verkar vara mycket fokus på co-op i den, så att jag ser fram emot att kanske dra ihop några vänner och jag tycker spela. Det ser jävligt bra ut faktiskt. Ja, det jag har sett verkar väldigt och framförallt coolt, roligt. Det ser kul ut att liksom. Det såg ut som att man liksom på något taktiskt plan kunde välja ut lite hur man skulle göra och sen så gick man till väg eller något sånt där. Ja, alltså jag har inte sett någon gameplay-trailer sedan den första på grund av att det inte har funnits någon. Så jag får ta och luska ut en se om det har kommit något nytt. Men, för det var ju först satt att den skulle komma 2014. Men sen bara, nej, vi pushar inte 2015. Så får vi se om den dyker upp 2015. Det är ju Ubisoft där men, som ligger bakom, men framförallt det roliga tycker jag, och det är ytterligare den patriotiska sidan av oss. Men det är ju Massive. Massive Entertainment. Eller numera Ubisoft Massive som de heter då. Ja, alltså vi får... Jag ser fram emot det, men det är också Xbox är det ju, för den. Kommer den inte till PC? Ja, men jag vill inte spela till PC. Det måste man nog spela till PC. Nej, för om man ska spela på riktigt. Men sluta vara en PC-snobb, Fredrik. Jag bara jävlas med det. Du är en sån slut för PC, Fredrik, helt enkelt. Nej, jag är en slut för att jävlas med dig. Tjena. Tjena. Wow. Ja, i alla fall. Nästa, så, jag har Division, kör på PC. Okej, okay, moving on. Nej, på Xbox. I alla fall, jag har 2 spel. Minecraft Story Mode. Vi tog ju upp det i en tidigare podcast. Jag ser fram emot det. Det kan bli bra. Det är ju Telltale, de gör bra grejer. Så att, vi får se. Och sen de ytterligare kapitlen av Dreamfall Chapters ser jag fram emot också. Det är säkert det är säkert några fler som finns där som jag hade lite väldigt dålig koll faktiskt på vad som kom 2015, så jag var tvungen att snabbt gå igenom en lista på eller på listor på vad som kommer så här topp spel som kommer 2015, och sen hittade jag väl några som själv också, som Siberia 3 till exempel, eftersom det är bara jag som gillar såna spel. Alla andra är bara dumma, speciellt Fredrik. Du, jag tänkte vi har en som skriver meddelande om Siberia här, och det kan ju du svara på som är point and click expert. Han har funderat på att testa just Siberia. Det senaste point and click han lirade på PC och iOS var The Journey Down Chapter 1. Jag har faktiskt inte spelat det, har jag inte. Jag har hört bra grejer om The Journey Down faktiskt, men jag har inte haft råd att köpa spelet. Så att jag vet du om de är väldigt lika till sättet så att säga, eller? Alltså de är väl båda pek-klicker-äventyrsspel, men Siberia är ju en mer klassisk version av det, tror jag. Alltså, eller mer, både klassisk och inte. Kör lite i egen stil. Jag vet faktiskt inte vad Journey Down har gående för sig faktiskt. Jag har bara hört att det är bra grejer, men jag har inte kollat in på det så mycket, eftersom jag faktiskt inte haft råd att köpa det, och jag har vetat det hela tiden, så har jag faktiskt inte kollat någonting utöver på det, för att då vill jag bara ha det, och då sitter jag bara där. Jag kan inte få spel. De hade ju nyss någon kampanj någonstans. Jag kommer inte ihåg vart det var, men man fick gratis olika chapters av The Journey Down. Jag fick dumt nog chapter 2, men jag har inte köpt det. Vad fan, Fredrik, varför säger du inte till om sådana grejer? Nej, men det var bara något spel som jag bara fick till med. Ja, men då tar jag väl det, för jag är så här, får jag något gratis, då slänger jag in det i mitt bibliotek på en gång. Ja, men vem gör inte det? Ja, ja, men det... som sagt, spela Siberia, gör det. Det är bra. Lyssna inte på Fredrik. Som sagt, allting handlar om åsikter vad gäller typ av svar. Jo, jag vet, så... jag skojar bara, Fredrik. Ja. Ta det lugnt, Fredrik. Den här, The Journey Down, påminner mer om Grim Fandango nästan i utseendet. Det gör det. Just det, var det den som hade... jag försöker... Men det ser ut som man har en mask för ansiktet också. Ja, det var typ så här lite voodoo-aktigt, har jag för mig. Precis. Sådana grejer. Alltså, jag har hört, som sagt, jag har hört bra grejer. Det ska väl... Jag vet faktiskt inte hur gameplayet är på den, men... Det ser lite pusselbaserat ut nästan. Men jag tror inte det är direkt som Siberia, för att det är väldigt få peka-klicka-spel som är som Siberia faktiskt. Eftersom den är lite mer fokus på storyn och liksom, och världen, snarare än pusslerna som är, även fast pusslerna är en stor del av det också, men ja. Jag kan ju säga det att skulle det vara så att han kände att The Journey Down var ett bra spel för honom och han inte har kört Grim Fandango, så när den nu kommer så skulle jag rekommendera att du tar en titt på den. Jag rekommenderar att du köper Grim Fandango i alla fall. Jag föreslår att du inte tar grisen i säcken om du inte är helt van vid genren, utan du kommer efter först. Grim Fandango är ju rätt billigt nu. Är det ju. Remastered kommer inte vara lika billigt, kommer det inte vara. Så att du kan ju ta och, jag vet faktiskt inte, det är säkert relativt billigt, ett par, kanske 30 spänn eller någonting på GOG, tror jag nog kanske det, eller 40 kanske till och med. På GOG finns ju Grim Fandango, och sen gillar du det när du har börjat spela så kan du ju ta och vänta på Remaster i så fall. Om du känner sen att det... vet vi ju inte riktigt åldern på han kanske har kört, han kanske har gamla skolan, eller så har han inte kört så mycket. Är du gammal? Det finns ju en hel drös. Förlåt, Fredrik. Det finns ju en hel drös där, jag menar, Monkey Island-serien, bara där skulle man ju nästan till att börja med börja, särskilt de här nya utgångarna. Just det, ja, nej, börja med Monkey Island. Monkey Island är bra. Vi får specialavsnitt av fighting-spel och specialavsnitt av peka-klicka-spel, så att ja. Vi specialavsnitt av Deus Ex. Det får fortkomma det här, det får fortsätta någon gång när vi har mer tid för sånt. Bra, vad har du mer? Jag har faktiskt inget mer där. Jag var jätteexalterad att få prata om alla andra spelen, men så tog alla andra upp dem. Jag hade en massa anekdoter för Star Wars Battlefront och Halo och Dead Island att prata om, men så tog andra människor upp det. Då kände jag att nej, men då kan inte jag inte prata om det. Ja, du har det inte lätt, inte dessa problem vi har. Så kan det vara. Ja, allt tack vare min kära morbror som inte är här längre. Ja, man skulle kunna tro att ni är släkt. Man skulle nästan kunna tro det. Max. Jag. Då kanske vi ska fortsätta då. Nu säger jag någonting här. 22 år är han, snubben i chatten. Ja, det är Telltale-serierna som är stått piggare, men det förstår man nästan. Är det den som ligger under bältet mest, så gå på Monkey Island-spelen. Har du spelat Tales of Monkey Island så känner jag att det är ett bra ställe att börja på. I så fall. Ja, just det. Det är ju perfekt. Dra Monkey Island 1 och 2, de remastered spelen där. De, eller vad är det? Remastered heter de där? Vad heter de? Re-release? Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Ja, det är en bra fråga. Ja, whatever. De är nya och bra. Det finns ju en bundling. Old and New View, och de har bra voice acting och allting. Och så, sen kan du ju köra 3:an också, den är också rätt rolig. 4:an kan du skita i, för den suger. Så att, men som sagt, börja där. Sen kan du ju ta, om du känner dig lite modig, så kan du gå lite på kanske lite Broken Sword till exempel. Oj, nu var ju vågade. Ja, nu är vi vågade så här. Nu är vi ute på halis. Som är väldigt klassiskt också. Sen så kan du ju gå på Grim Fandango och Siberia till exempel. Så du är kan ditt pika-klick-liv. Men som sagt, det är inte för, som vi sa i den podcasten, det är inte för de nybörjare till PG-klicka-äventyrsgenren direkt. Det behövs lite mer under bältet, känner jag i alla fall för det. Så är du inte värdig att spela de spelen den första taget igenom de här? Du behöver vara minst en level 3 adventure gamer för att få spela. Det är lugnt, jag har dragit igenom blotta genom fighting game levelingen också, så att yep. Ja, för det räknas ju inte med någonting mot äventyrsspel. Nej, men jag säger bara att jag har den liknande skolan för fightingspel, ja. Du kan, vi öppnar vår egen, vårt eget universitet eller något här, där vi har olika klasser. Du förstår för picka-klicka-grejerna, så står jag för fighting-lektionerna. Okej, okay, ja, vi kan säga, vi skakar hand på det. Så länge jag får ta RPG-klasserna så är jag nöjd. Vi kan nog dela på den allihopa, känner jag. Ja. Fair enough. Ja, och vi alla lider ju av syndromen att vi har för mycket spel på Steam som vi inte har spelat än, så att tid. Precis. Han skrev ju det, och det kanske du... Ja, det är menar. Jo, jag ser det. Ja. Men vi ger oss av detta och går över till nästa del i det här, så att vi blir klara någon gång ikväll. Jag ser lite, är det något ni... Nu har vi ju diskuterat saker som vi tror eller vet ska komma ut 2015. Finns det något lite oannonserat som ni tror att de kommer dra fram 2015 som ni kommer se fram emot? Liten, jag vet inte om det är något som man tror de kommer avslöja eller någonting som vi vill att de ska avslöja. Precis, som man hoppas ska avslöjas då. Vem vill börja? Fredrik? Ja, men varenda jävel kommer ju säga, varför sa ni inte Half-Life 3? Ja, nu sa jag Half-Life 3. Så, nu går vi vidare. Okej, jag hoppas ju på Valve, även om det behöver inte vara just Half-Life 3. Nu snackar vi vad vi vill här. Jag förstår mycket väl att det kanske inte blir annonserat alls. Men en Portal 3 vore jag extremt tacksam över om det kunde dyka upp. Att jag inte hade den på min lista, fan. För Portal 3, kom igen nu. Portal-serien i sig har ju varit... Alltså både spelmekaniken såklart, men framförallt storyn och särskilt i tvåan. När kom tvåan? Vad är det? 2009? Nej, 2011? Ja, men Orange Box 1 kom ju för en evighet sen och tvåan kom ju bara en stund senare, med något år eller två emellan. Men jag är bara nyfiken på, för jag antar att när Valve nu väl en vacker 2011 dag kom det. Ska släppa något, så vill de höja ribban. De gör nästan alltid, de höjer ribban mekaniskt sett, känns det. Vad säger du för konstigheter, Max? Portal 1 kom 2007, gjorde det. Det känns som att det kom ut 2002 för mig. Men det var ett jobbigt år. Jag hoppas ju att det skulle i alla fall kunna utannonseras vad gäller Portal 3. Jag är nöjd bara jag får veta att det faktiskt är på G. Ja, jag också. Jag vill också ha ett Portal 3 faktiskt. Sen skulle jag jättegärna vilja ha en riktig efterföljare på Knights of the Old Republic faktiskt. Det skulle sitta jäkligt nice. Ja, jag skulle gråta om det kom. Gråta glädjetår. För Mass Effect, visst det var bra, men jag tycker egentligen mer om Star Wars kultur där. Alltså, men, Mass Effect var ju i stort sett en spirituell uppföljare, eller vad man ska säga, till Knights of the Old Republic liksom, för det var ju, de tog ju allt de hade lärt sig i Knights of the Old Republic och det, och satte in alla positiva grejerna i Mass Effect helt enkelt. Men jag håller med, jag vill se en Knights of the Old Republic, en Kotor 3 vill jag se. Och... Det har ju gått väldigt bra nu för SVT. Ja, just det. Jo, jag ska spela det. Rekommenderas verkligen. Alltså jag äger ju spelet. Jag vet att jag tog upp det till och med när jag hade köpt det i Unknown Fanboys. Mm. Ja, men verkligen. Om jag inte hade haft två andra MMORPGs som jag faktiskt har kompisar som jag spelade tillsammans med, så lätt att jag hade kört Star Wars The Old Republic också. Vet du vad? Vi får faktiskt göra så här. Vi får ta allihopa här, vi fixar det och så sätter vi oss och spelar, gör vi. Mm. Jävligt. Härligt. Ja, varför inte? Twitcha kanske samtidigt. Ja, precis. Det går ju. Och fortsättningsvis då, nu är det ju fortsättning då på ett spel som kom här bara redan under 2014, men jag skulle vara så jätteglad om det kom eller två egentligen. Jag vill ju ha Middle-earth Shadow of Mordor 2. Jag visste att det var det du och säga. Och Wolfenstein The New Order. En ytterligare fortsättning på det. Dels för att ja, de vet att de här kommer alltså framförallt Shadow of Mordor kommer sälja som smör nästa del. Och den kommer vara lite närmare Lord of Rings tiden, även om det är en tid före, men det kommer ändå vara lite närmare. Och det finns mycket man kan taja in och ändå göra en egen story. Så bara en utannonsering av Wolfenstein och Shadow of Mordor så vore jag kolossalt glad. Kan jag få flika in här och säga bara att jag såg The Hobbit 3 och den var skitbra och alla som inte har sett den borde se den. Ska man se den här Hobbit-serien? Är det någonting att säga? Jag har inte sett den ända än. Ja, de första så går de en massa lite tråkigt och sen en drake som säger hej. Ja, just det, sen, men just det, det är Sherlock-draken, ja. Ja, precis. Och sen i början på trean då dör de på en gång och sen ja. Så är det en stor fight och sen är filmen slut. Jag som tror det. De tittar runt lite alltså, i ettan och sen tvåan så kommer de Sherlock-draken och trean så löser de mysterium tillsammans. Alltså, så flyttar de till London. Alltså, Fredrik, du har verkligen en förmåga att få intressanta saker att låta dö trista. Alltså. Jag är inte riktigt säker på om det är positiv eller negativ grej, men du har den i alla fall. Du måste använda det, lära dig använda denna kraft på rätta sätt. Det sista jag skulle vilja bara säga då är att jag skulle vilja ha en utannonsering på en ny Deus Ex efter Human Revolution. Ja, det är väl det också. Jag älskade Human Revolution. För tack och lov att den blev så bra som den faktiskt blev, med tanke på hur horribelt dålig tvåan var. Efter när man i sina unga dagar körde det första spelet och blev helt frälst i hur underbart det var för sin tid. Så när de väl gör den här tredje och den faktiskt var bra så, och nu ser de också att det, liksom, det säljer fortfarande ganska bra. Och spelet i sig har en väldigt specifik atmosfär och stil i sig som gör att jag längtar faktiskt tillbaka till den. Så den utannonserade. Vill du då se en direkt uppföljare till Human Revolution eller en fortsättning då efter Deus Ex originalet eftersom Human Revolution är ju en prequel? Mm, precis. Jag skulle kunna tänka mig en in-betweequel. Alltså, vad kallar du det här, Fredrik? Ärligt att jag tycker det var en ganska bra beskrivning. Alltså, gör du en Borderlands här, en pre-sequel eller vadå? Ja, men det heter ju in-betweequel. Det är alltså en del som kommer efter Human Revolution som utspelar sig före Deus Ex 1. Jag förstår. Precis, det är precis en Borderlands, en pre-sequel. Utspelar sig efter första och före andra. Pre-sequel. Mm-hmm. Och på sitt sätt en in-betweequel. Men det är löjligt dumt. Det blir ju det. Alltså jag tycker pre-sequel låter dumt, men jag tycker det ändå låter bättre än in-betweequel. Nu är det satt. Så är det sagt. Wow. Hur vi än vänder och vrider så ser vi ju alla fram emot en eventuell Deus Ex utannonsering. Mm. Jag måste spela Deus Ex originalet måste jag. Jag äger det men jag har inte spelat det har jag inte. Vad ska jag göra? Ja, alltså det är jättebra och det har en jättebra story men det är tyvärr så ålderstiget. Det är gammalt. Gör som jag säger. Du kan uppskatta spelet mer nästan och se en playthrough av någon som faktiskt kan spela spelet och nästan visa upp det lite mer. För att jag bara startar spelet så här, jag förstår inte. Jag är för bortskämd i modern design av lite grejer. Så att och se någon som faktiskt kan spela spelet på playthrough sparade mycket tid och såg att ja, men det här spelet är nog riktigt bra. Jag kan förstå varför folk gillar det. Alla dessa slut och alla dessa sätt att göra dig själv bättre som är så mångfacetterat och Ja, det är underbart. Mm, just att du kan göra vad som helst. Att jag valde att döda honom eller jag valde inte att döda honom, och storyn anpassar sig till det. Eller det finns liksom val, så liksom röster som när man lämnar rapporterar uppdragen, så ja, jag såg att du lämnar honom levande och det kommer betyda det här. Mm. Jo, självklart. Så mycket för i sin tid. Jag ska testa och spela spelet, sen får vi se om jag kör en Let's Play Watch istället. Vi får se. Men ja, jag känner att jag vill ge spelet en chans först innan jag... Definitivt. Absolut. Ja, men alltså grabbar, jag förstår det här med att det är bra att spara tid och spara pengar framförallt. Jag är alldeles för snål för att köpa alla spel jag vill ha. men att inte köpa spelet för att man inte orkar lära sig gameplay. Kom igen. Jag äger ju faktiskt spelet. Jag äger spelet. Jag har det på Steam, men jag har bara inte kommit mig för att faktiskt spela det än, har jag inte. Så att det är inte det att jag inte äger spelet eller jag är för lat för att lära mig det. Det är jag definitivt inte. Och jag känner inte att jag är så jättebortskämd heller. Men det är jag. Max är bortskämd, men jag känner inte att jag är så bortskämd när det kommer till grafik och gameplay på det sättet. Jag har ju spelat, jag sätter mig och spelar gamla peka-klicka-spel, nog för att inte så mycket, men och andra gamla spel och sånt där spelar jag ju, men så att jag känner att det är nog inte så stort problem för mig, men vi får se helt enkelt. Är det någonting som jag helt enkelt inte kan, jag bara, va? Då får vi se. Men jag försöker i alla fall först, innan jag ger upp. Det är bra. Mm. Jaha, har vi något mer? Jag vet inte, det var ju svårt med gömda. Du var ju på din lista nu. Är du klar med din eller? Ja, jag är klar. Danny? Ja? Har du någon lista på spel som du tror eller hoppas eller något sånt där kommer få utannonserande nu i 2015? Kingdom Hearts 3 i så fall, som det inte finns något datum satt. Ja, men det är ju utan, det kommer ju. Ja, någonting som inte... Nej, det är Halo 3. Jag vill säga Half-Life 3, men inte Halo 3. Nej, det finns inte spel som utan... De som är utannonserade i sådana sätt ser framåt, det finns ingenting utöver det som... Ifall det inte finns något nämnt eller något sånt, då tycker jag det är ovissent. Då är det bara att vänta liksom. Men det här är ju liksom vad vi skulle önska oss. Som jag menar, som jag kommer inte ens ihåg vad jag sa, men jag skulle vilja ha Deus Ex en ny, till exempel. Att de inte annonserar, bara så man får det på pränt, att ja, nu kommer den komma snart. Eller en Portal 3 som jag nämnde förut. Nej, jag har inte direkt något sånt. Det kommer så mycket spel, det finns så mycket spel att spela, jag får ta hand om dem först. Ja, det gör det ju. Det här är ju bara vad vi önskar att de utannonserar, och sen så kommer det ju inte i år. Alltså jag har inte ens tänkt så långt vad jag skulle vilja ha. Det finns redan spel som jag vill ha. Ja, men då skippar vi dig på den här listan då Max. Ja, vad bra. Jag har ett spel, men det beror ganska mycket på den kommande tekniken. Mm-hmm. Det kanske skulle kunna vara en liten... om vi tänkte gå vidare annars. En liten sån där segway. Jag har några spel som jag vill se fram. Ja, men kör på. Okej, okay. Jag har några obscure här, till exempel Little Big Adventure 3 skulle jag vilja se en announcement för att det kommer. Ja, men jag älskade tvåan. Ettan har jag spelat lite av, men jag kom ingenstans på det för jag var dålig. Men tvåan älskar jag. Jag älskar tvåan och Little Big Adventure. Det är så här obscure spel som typ tre personer jag någonsin har spelat någonsin. Typ. Men som har en liten kult following, vet jag i alla fall. Och de var ju ett snack för länge sedan. De här kom ju på typ, var det 90-talet någon gång? De här spelen. Men det var ju snack om att trean skulle komma. Och vad snack om vad det skulle handla om. Men sen så splittade ju de som gjorde spelet. Studion finns inte längre. De som skapade spelet, de delar rättigheter och de kan inte komma överens. Och ja. Så det är så här, legal hell för den serien helt enkelt. Men jag skulle älska om det kom en trea för den faktiskt. Sen har jag lite till önsketänker. Det är Return to Mysterious Island 3. Jag vet inte riktigt vad det skulle handla om, men jag gillar verkligen ettan och tvåan. Och det är också sådär, det är ett såhär first person peka-klicka-spel är det. där du lite mystaktigt i det att du går mellan screens gör du så här, när du klickar framåt så kommer du till du vandrar inte runt själv utan du får klicka på ett ställe liksom så går du dit. Lite som gamla myst och så. Och jag gillar verkligen det. Ett och två, de har så mycket olika så här, crafting recipes för eller olika sätt att lösa olika problem i dem. Och det uppskattar jag verkligen. Så det är lite tvärtom från Siberia helt enkelt. Det är ju baserat på Jules Verne-boken Mysterious Island och det utspelar sig i modern tid. Men det har det som en backdrop och jag gillar verkligen de spelen. Så jag skulle vilja se en trea faktiskt. Även fast som sagt, jag vet inte riktigt vad den skulle handla om. Med tanke på hur tvåan slutar. Men det skulle vara nice i alla fall. Eller någonting i samma veva. I alla fall. Sen Fable 4 skulle jag vilja se också. Då kommer ju någon så här Fable Heroes eller vad det fan det hette. Kommer ju nu här nästa år. Men det verkar ju skit. Och de hade ju här Fable Legends, vilket också är skit. Så att jag vill se ett Fable 4. Jag vill se ett bra Fable 4. För trean var inte bra. Var det inte. Så att, och jag kommer slå. Jag är villig att gå en runda i fisticuffringen för någon som säger att trean var ett bra spel. Kan du bara först berätta, vad är Fable för något? Fable? Smäll, eller vad? Jag sitter och tänker mer på vad hände med Peter Molyneux? Ja, han har ju gått vidare. Han gör ju något spel som heter Godus nu. Som heter... Vet, en gång i tiden var han bra. Han gjorde ju Populous. Syndicate och Populous och alla möjliga. Ja. Jag tänker bara tillbaka på för att du ska få ett sant Fable-spel så måste ju han komma och ge falska löften först. Det är så det funkar. Ja, precis. Man får väl hyra in honom och ge falska löften helt enkelt. Men det, vem vet, det kanske blir ett bra Fable-spel. Eftersom ettan var bra, tvåan var okej, trean var spelbart. Var inte tvåan den som de flesta ser som bäst i serien? Alltså jag gillade den, men jag kände liksom att de gick bort väldigt mycket från det som gjorde ettan bra. Det var ju mycket tvåan som var bra, och som var bra på sitt eget sätt, men de gick bort så mycket från ettan att jag kände liksom att ja, men det känns inte riktigt som det är samma liksom spel, alltså samma, inom samma värld på något sätt. Alltså det är ju samma inom samma värld och man känner det verkligen, men det var mycket deviation, så det jag gillade inte alltid det. Ja, men en Fable vidare på till önskar du. Ja. Och sen Left 4 Dead 3 vill jag ha ett announcement för. Ja, där har vi mer Valve, ja. Precis. Ja, give me. Det är dags nu. Det är Half-Life 3, det är Portal 3, det är Left 4 Dead 3. De har problem med att göra treor, Valve, verkar det som. Problem och problem. De har ju den här lilla grejen som heter Steam som gör lite bra ifrån sig. De tjänar lite på den. Men då tycker jag att med alla kosingar som de rakar in där så tycker Team jag att... Fortress och... Ja, det finns det. De har ju hela Counter-Strike-grejen också med alla sådana här vapen för 10 000 kronor styck och det där. Ja. Vi kanske ska önska oss ett Team Fortress 3 då. Vi kan lägga det på listan över tre år. Som vi Dota 3 också. De kommer något år här och nu släpper vi alla treor som jag har hållit igen. Då får vi ett specialavsnitt med årets treor. Ja, Danny kommer bli glad i alla fall. Jag har ett till. Det är med sig. Jag vill ha ett announcement för ett nytt YS-spel. Det kom ju Memories of Zelda förra året. Jag hade ju det som på min top 5 av 2014 förra veckan. Men jag vill ha ett announcement för nästa. Tack. Ja, kom igen nu. Så att inte jag du som hade minst tid av oss att spela spel. Jo, men det där är ju på PSP eller PS Vita. Den kan ju ta med mig ju. Hur så praktisk. Jag kan gå på toa med den till och med. Men det funkar överallt. Det kanske var lite väl specifikt, men ja. Där tappade vi vår lyssnare. Ja. Nej, men alltså det går ju att ta med sig överallt. Så att det är ju någonting man kan göra emellan att man är på stället. Man sitter på bussen eller något sånt där. Så att det är på det sättet det är bra. Så jag vill gärna se till YS-spel vill jag göra. det har inte varit några announcement överhuvudtaget sen Memories of Celeste, och det verkar ju gå bra för det spelet, så att jag får hoppas att det kommer fler då. Mm. Vill se mer rödhåriga äventyrssvärdsnubben nu. Det är dags, det tycker jag. Det har bara varit det är helt år sedan förra spelet kom ju. Okej, har du något mer då? Nej, det är det jag hade faktiskt. Ja. Jag tänkte innan Lotta, förlåt att jag avbryter. Jag vill bara göra en generell önskning inför nästa år. Vi har ju sett Overwatch på G. Det är ett nytt IP. Jag skulle vilja se nya IP:n från Valve, från Activision, från eller Blizzard ytterligare då. Och i och med att vi har BioWare då, där har vi egentligen ett som vi inte har tagit upp än, men det låter vi vara. Där var jag skulle önska framförallt mer nya IP:n. Ta chansen, utvecklarna. Så du menar att du vill ha att Valve ska göra ett nytt IP som de inte heller kommer komma att ta upp i det tredje uppföljaren alltså. De måste ju fortfarande göra en tvåa, så då har vi ju ändå. Ja, men vi vet ju att det kommer en tvåa. Det är ju ganska uppenbart. De kan göra som de gjorde med Dota, de kan ta en etta från någon annan och göra en ny tvåa. Ja, precis. Ja. Nej, men jag skulle bara vilja se mer nya. Jag menar, se bara på det här The Vision, som jag tycker är ändå ett starkt steg. De har skitsnygg grafik, de har koncept, de kör fullt ut och de får backningen från Ubisoft. Det känns jätteskönt, tycker jag. Och det känns som ett koncept från utvecklarna. Ja, det är ju som Quantum Break också. Det är också ett nytt IP. Precis. Och Order 1886 också. Mm. Så. Men det var Star Wars ny grej. Ja. Nej, Star Wars Battlefront är ju tredje spelet i en serie. Men någon kan treera i alla fall. De gör en reboot på. Måste vara en tre. De gör det rätt och riktigt från start. Mm. Så. Nu, Lotta. Lotta. Ja, jo. Det är den tekniken det beror på är Oculus Rift. Mycket intressant. Ja, än så länge idag finns det ju bara tools för det, vet jag vet. Frästa bitar. Du anar inte hur mycket jag har dräglat över det här. Jag har varit inne på hemsidan flera gånger och klickat på knapparna men inte beställt något. Ja. Det var väl onödigt att du inte klickar klart där. Jag köpte ett grafikkort istället. Knappsmekare du. Du sitter och smeker lite fint på knappen. Ska jag ta och göra det? Ja, det låter du lite mer. Hej du, ska du klicka på knappen eller? Ska du med hem till mig eller? Nej. Det är så jag gör när jag kollar efter ny hårdvara. Oj då. Push the button. Wow. Do the thing. Ja. Lotta, i continue. Alla fall. Yes. Det är det här gänget Guru Games som har sitt spel Magnetic. Jag har inte hört något av de orden du använder. Nej. Inte jag heller faktiskt. De är väldigt små. Väldigt, väldigt mysiga och snälla och söta röra. Och de har då två olika spel, Magnetic och Medusa. Eller Medusas Labyrinth. Just det. Den senare tror jag bestämt är på Kickstarter just nu. Men den har jag inte testat själv, så att den kan jag inte. Jag kan inte rekommendera den ännu. Vänta lite, Medusas Labyrinth. Kommer man bli petrified på riktigt då alltså? Om man använder det är så Oculus Rift fungerar. Ja, ja, du blir förstenad. Vi har alla sett Sword Art Online. Precis. Yes. Det är så det funkar. Klärligt. Nej, men Magnetic i alla fall är ett pusselspel. Väldigt, väldigt mysigt. Särskilt om man är lite van vid Oculus Rift. Mm. De stora problemen just nu är ju att man blir ju yr av Riften. Det är bara så. Vissa är känsligare än andra. Vissa kan sitta och spela i en halvtimme, tre kvart i sträck utan att bli yra. Andra kan spela i 2 minuter. Jag personligen är någonstans där mittemellan. Det betyder ju att du är den enda av oss som har testat den. Det ser ju lite portaliskt. Det ser lite portaliknande ut. Vi får alla samlas hemma hos Lotta och testa det. Jag har det inte här hemma, utan jag träffade de här grabbarna på Närcon. Nej, mycket fusk. Du fick, jag vet. Du fick det låta som om du ägde dig själv. Det är missledande information här. Var det DevKit 1 eller 2? Jag är bara ansvarig för vad jag säger, inte för vad du uppfattar. Var det DevKit 1 eller 2 de körde med? Det vet jag faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Okej. Men i alla fall, DevKit 3 lär väl komma nu i år, eller nu 2015, va? Borde väl. Det är det enda som förhindrar mig från att köpa det nuvarande. Ja. Nej, men Oculus Rift behöver ju fixa några saker. Bland annat så funderar man ju på hur man ska fixa det här med eyeball tracking och focusing. För att det är en av sakerna som gör dig yr, att du är i den här tredje världen, men allting är i fokus samtidigt, konstant. Mm. Och så funkar ju inte ögat, utan vi tittar på ett fåtal saker i taget, och resten är lite sådär halv ur fokus. Men man har diskuterat olika sätt hur man kan motverka det här, bland annat då genom att tracka båda ögonen för att se exakt var på skärmen du tittar, och om du fokuserar nära eller långt bort. Man anpassar depth of field på det. Precis. Och lite fokuspunkt. Jag förstår. Det är ju som så här, för om den ska funka som det gör nu, så måste man ju alltid titta liksom rakt fram och sen bara snurra på hela huvudet om det ska funka med head tracking. Mm. Precis. Och det är ju inte, utan det är ju eyeball tracking som man vill få att funka. Men det ligger nog tyvärr ett par år in i framtiden. Jag hoppas att det kommer snarare än så. Jag väntar på Nerve Gear. Men tror vi Oculus Rift kommer komma i år, eller? Man kan hoppas, man kan drömma. Jag tvivlar. Jag tror inte att det kommer en vettig version under året. Nej. Och med vettig menar jag en version som man faktiskt kan spela i timmar utan att bli snurrig. Vi kan alltid försöka. Vi kommer göra ett nördlivtest på det hela, tror jag, under 2015 någon gång. Men... Okay. Kan det vara så att de släpper med Fredrik? Ja, visst är det. Kan det vara att de släpper i alla fall en consumer edition liksom, och låter det vara helt enkelt en första generation, och sen version 2 liksom, sen efter något år eller två. Om vi säger det, så här, det är ju inte helt omöjligt ju, men att i så fall kommer det bara vara som ett, egentligen kommer det bara vara kit 4 egentligen, fast de släpper offentligt ju i så fall, lite finare, alltså, uppputsad. Alltså jag känner att om de släpper en, säg kit 4. Säg att det är där de släpper. Att där de släpper som en kommersiell produkt. Det kommer bara vara en gimmick då. Det kommer inte vara en grej som folk faktiskt seriöst sätts ner och spelar med. Tror jag inte. Det kommer bara vara en gimmick. Och lite som Kinect i början där. Kinect är fortfarande lite gimmick tycker jag. Men första Kinect som kom, det var väldigt mycket mer gimmick än det var en faktisk sak man använde och spelade med. Bonens Kinect är ju mycket bättre än den ju, men det är det jag menar. Det känns som att om de skulle släppa Kit 4 då som en consumer, så det är inte många som skulle köpa det, för att det är en gimmick. Och därför så skulle det nog inte göra så bra ifrån sig. Så jag känner hellre att gör det nog, gör klart det. Så kommer ni känna kova sen. Det är bara stålar. Kommer rulla in sen, kommer det göra då. När de väl är klara. Och dessutom det jobbiga med en Oculus Rift som inte är helt fantastisk. Och nu menar jag färdig. Är ju att de kan ju råka på ganska ordentliga stämningar. Vissa spel till Oculus Rift är meningen att man ska stå upp, andra är meningen att man ska sitta ner. Men säg att du har någon spelare som är smart nog. Vi vet alla att det finns de här spelarna som kanske inte har tillräckligt många hjärnceller kvar. Eller någonsin haft. Jag sa inte det. Det är lugnt, jag gjorde det åt dig. Tack så mycket. Och som får för sig att börja vandra omkring i rummet när de spelar. Och så snubblar man över någonting och så slår man i huvudet. Precis. Det kan också vara folk som har benägenhet för till exempel epilepsi. Och i dagsläget så är det lite wonky med en del Oculus Rift-spel. Och kan utlösa både det ena och det andra. Och det här kan vara hos patienter som ännu inte har fått sitt första EP-anfall. Och därför inte är uppmärksamma på det hela. Och sen då har jag inte heller nämnt de här, fast det var i och för sig i tidigare versioner, när folk började projektilvomitera. Vilket också kan vara lite av en risk fortfarande. Det är inte bug, det är en feature. Precis. Feature. Wow. Så att det finns ju fortfarande en hel del medicinska orsaker och lagliga orsaker kanske medicinskt till varför de inte bör släppa en Oculus till allmänheten. Så länge man har det som en... Jag känner inte direkt att de där är så här lagliga saker. Medicinska, ja, men lagliga. Det är bara slänger på en varning på dem. Nej, det står där. Då kan de inte bli stämda för. Så går det bara. Make varning, din kopp med kaffelatte kan vara varm. Ja. Men hallå, hallå, om de slänger på en påse med nötter, det står varning kan innehålla nötter, så slänger de på en varning på vad som helst i så fall. Ja. Själva grejen är det, så länge varningen är där så finns det ingen rätt att stämma dem för det. Det går inte. Varning kan innehålla nötter och så här. Det betyder att det kan också inte innehålla nötter, så jag som nötallergiker kanske kan äta det här. Är det där de menar? Möjligheten finns faktiskt. Det är inte helt omöjligt. Det beror på hur modig du känner dig. Ja, jo, men så kan man stämma dem. Så här. De sa att det kan innehålla nötter. Då trodde jag att den var säker. Ja. Det är en lite fråga. Så att den här podcasten faktiskt kan innehålla vettiga grejer. En fråga. Om, ja, om PlayStation släpper sin Oculus Rift-version Morbius, kommer Oculus Rift bli tvungna att släppa för att inte tappa det nästan, vad ska man säga? De har ju störst tyngd i det, känns det som. Mm. Ja, det beror väl mest på hur bra Morbius är. Mobius, by the way. Men, ja. Mobius, förlåt. Mobius. Ja, det, men jag såg det bara skrivet. Det är Mobius, det är ju bara exklusivt till Sonys egna. Och jag menar, Oculus kan ju, skulle ju vara till, ja, det jag läste, mobiler. Men sen var det ju också sagt till dator. Så, men de skulle ha både mobil och data. Liksom, så då är det frågan liksom, om de väntar ut liksom, och tänker att vi har fler saker vi ska komma ut på istället för Sony som bara en sak de ska släppas in på. Ja, det svåra är ju så här, när det kommer en så här ny grej för att det inte ska bli en gimmick som Kinect, det måste ju gå till allt nästan. Du håller på och ska man utveckla för den här, så blir det som att du utvecklar för bara den här. För att spela de här spelen så måste du ha en Oculus Rift oftast. Det, är liksom, det kommer ju vara en av säljarpunkterna. Mm. För att de spelen ska göras bra. Så att ha... Du måste ju nå så mycket som möjligt nästan, känner jag. Att du liksom begränsar det till din egen plattform. Det är ju bra att de är hoppfulla om att det kommer bli så extremt stort. Att ja, vi måste ha våran egen, för det här är en marknad vi måste komma in på. Men först måste det finnas en marknad att komma in på för att det ska kunna bli liksom lyckat. Mm. Ja, vi såg ju alla vad som hände med Move, så att... Mm. Precis, precis. Jag var mest nyfiken på om det skulle på något sätt, för det är ju ofta så att när någonting nytt släpps så är det många som, för oss, vi känner ju till Oculus Rift och vi känner till Mobius, men de flesta gör inte det, som kanske inte, jag menar, se alla Wii-spelare som köpte Wii som aldrig hade spelat spel förut, det var ju hur många som helst. När den första versionen av en sån här Oculus Rift liknande apparat kommer ut, Oculus, så kommer den liksom den kommer ju påverka alla de som inte är vana vid det här, att tänka, ja, men det här är den riktiga, det här är den första. Mm. Förstår ni vad jag tänker? Jo, jag förstår alltså vad du menar. Synonymt med, ja, precis. Kan man, det, kan det ligga i fatet hos Oculus Rift om till exempel Mobius skulle komma ut tidigare? Det är möjligt, men jag tror att chansen inte är fantastiskt stor om du ser på, alltså, hur militant PC-gamers ofta kan vara med PC Gaming Master Race och så vidare. Mm. Va? Ja, nej, du har aldrig hört talas om det, inte sant? Nej, det är första gången jag hörde om sådana grejer. Sådana dumheter har jag aldrig hört om förut. Yes. Quite, quite. Wow. Just därför så tror jag inte att det är någon jättestor risk, men det är klart, de vill nog inte vara fruktansvärt långt efter. Alltså, sidan, man måste utbudet, ja, för att kunna släppa. Jag menar, på Microsoft, de har ju liksom alla testgrejer och allt sånt där som de lägger upp för alla testgrejer. Sony, de måste liksom lägga upp då ett en lång trail med. De här spelen kommer vi kunna spela på den här. Det är liksom helt enkelt. Ja, och jag funderar där på om det är också, för det måste ju vara någonting i själva maskinen som också tillåter det. Visst, du har ju mjukvaran i form av spelet då, men kan det vara att de har förberett det redan på sätt och vis? Att de hann slänga in någonting som gör att spelen faktiskt redan från start är någorlunda anpassade? Det är så lite som krävs, så att det är saker du kan lägga in i installationsfilerna av spelet. Ja, okej. Så att så länge du har en port som känner igen hårdvaran, så kan du ju bara göra hårdvaran plug and play och sen ligger resten i spelet. Ja, men det går ju med drivrutins uppdateringar i nya versioner av systemet också. Jag menar, mitt PlayStation 3 ska ju uppdateras stup i kvarten när man startar det varje gång. Så att, Jo, precis. Så att det tror jag inte blir något jätteproblem. Okay. Utan jag tror att den stora utmaningen, om nu Mobius kommer ut med en fungerande version, den behöver inte vara fantastisk, men fungerande, så vill ju inte Oculus Rift vara för långt efter. Men jag tror nog gott att de kan vänta ett år eller något sånt utan några större risker. Jag ser de, men som sagt, det är bara spekulation. De som sitter bakom Oculus Rift är ju... Det är anledningen till att jag ser fram emot det så mycket är det på grund av de som sitter där. Vad heter han som... Carmack, eller? Han, jag tänkte på John Carmack, att det är han som... Han som gick över där och känner att det här kommer bli riktigt intressant. Han står ju för mycket av nästan 3D-grafikens under idag i spel och sånt där som han kom på. Så att han håller på med det här, det tycker jag är, jag har förtroende för den här produkten. Och att de blir uppköpta av Facebook bara, och då, nu har de ekonomin att faktiskt kunna göra lite vad som helst. Precis. Så att jag väntar bara. Så det verkar som att Mobius och det här, de kopierar väl när de ser att okej, nu vet vi att det där funkar på Oculus Rift, nu tar vi det till våran eget och döper det till något annat. Jag tror inte, jag vet inte om det kommer komma mycket åt andra hållet, att Mobius gör något så här breakthrough som gör att Oculus Rift bara, men nu har vi den grejen så är vi klara. Jag tror att de kommer nog komma ut någorlunda nära varandra, för man tar lite, man måste ta idéer från varandra för att komma ut där. Alltså det jag skulle kunna tänka mig är ju att Mobius kommer ut först, men och den fungerar väl, gör det väl. Men när Oculus Rift väl kommer, så kommer det vara en två gånger bättre version. Ja, jag vet inte något som är utvecklat till Mobius heller. Jag vet ju att Oculus Rift finns det mycket testdemos för. Ragnarök, Magnetic, Medusa's Labyrinth. Något nytt. Och sen en hel del andra more questionable grejer också. Har jag hört. Men. Det är klart, det finns en japan till allt, höll jag på att säga. Ja. Jo, det är sant. Det är sant. Bra. Nej, men vi får hoppas att vi får mer info om det under årets gång, och skulle det komma ut något så har vi bara tur, annars så, ja, så blir men det när det kommer. Jag känner att vi är på gränsen är vi till nya grejer. Inte bara saker som Oculus Rift, men vidare efter det också. Jag känner att vi är precis på den på the precipice är vi. Ja, så man börjar prata frontiers av hur man kan uppleva nya saker. Neurologin och neuroforskningen idag kan ju göra något fantastiskt för människor med sensoriska skador. Och om man då börjar tänka sig att man börjar utveckla olika former av program i rehabsyfte, så kommer ju inte spelindustrin vara långt efter. Självklart inte. Så att sitta och spela ett spel som du får... Ja, nu pratar vi nästan nerve gear alltså. Att du ser det med dina egna ögon. Fast du bypassar impulserna från ögonen själva, och går direkt in till syncentret. Själva spelkonsolen hijackar dina sensorer helt enkelt. Precis. Och så att de inte når resten av kroppen. Precis. Vi kan ju idag göra det med just synen. Om det är en person som har en synskada som ligger i ögonen och inte i syncentra, så kan vi skicka elektriska impulser som då får hjärnan att tolka det här som bilder. Det var visserligen ganska många år sedan som jag var insatt i den här forskningen, men och nu pratar vi ganska många som är bortåt 10, kanske 15 år sedan. Då kunde vi göra 16 pixlar. Och personer uppfattar det här som att det faktiskt såg 16 pixlar. Det finns ju hur mycket som helst inom den där synforskningen och sånt där. Det var ju någon som hade gjort det med ljud också och fått blinda och se. Jag tänkte, vad fan håller ni på med? Men sånt fått blinda och se med hjälp av ljud? Ja, de hade någon så här öronsnäcka så hade de, och så hade de alltså jag kommer inte exakt ihåg, men de hade typ någon form av glasögon som tog, som var kameror då. Och så fick de in bilden och så överfördes det till ljud, gjorde det, som de då skickade in i örat till den blinda, och så kunde de se. Jag kommer inte ihåg vad själva science bakom det var, men det var coolt i alla fall. Men jag tänkte, vad fan, okej. Det är den forskningen jag pratar om. Det är väl inte ljud per se, utan du använder benen runt omkring och i örat. Ja, det var något sånt där. Jag läste det i illustrerad vetenskap för typ 2 år sedan. Det var coolt var det, men jag satt där och tänkte det. Okej, ja. Jag skulle vilja testa det, men alltså. Och som sagt, det här är ju liksom för personer med allvarliga skador, och det är ju självklart att den medicinska forskningen kanske bör ta bör få komma först. Jo, själv, alltså jag känner som sagt, men jag känner att det kommer grejer. Det kommer coola grejer. De håller ju på med hologram och grejer också att experimentera med, och det finns nya coola grejer där också, så att det kommer ju. Jag känner innan de närmaste 20 åren så kommer vi att ha hur mycket coola grejer som helst. Jag menar, Danny och Fredrik, de kommer ju vara döda vid det laget, men vi i alla fall, vi kommer i alla fall ha det där. Vi kommer alla vara cyborgs odödliga. Ja, precis. Vi kommer få uppleva coola spelen som är på de konsolerna. Så att Xbox 35 att, och... Jag kommer ha en grinig hologrambild som irriterar er till vanligt. Ja, men den kan vi stänga av i alla fall. Det är skönt. Det är en kraftkälla. Nej, men man kan säga power off bara. Nope. Nej, men med tanke på att spelindustrin har varit någon som har pushat utvecklingen av teknologi, framförallt då processorer och grafikkort, och har väl varit den ledande industrin för att pusha den här utvecklingen de senaste 10 åren åtminstone. Militären har ju en stor del i det också, men de kommersiella grejerna är ju definitivt spelindustrin. Det är ju det som alstrar pengar till det. Yes. Oavsett vad man tycker om pengar så kan det vara praktiskt. Jag gillar pengar ju. Jag föredrar när de är i mitt bankkonto och i min plånbok. Inte hos andra människor. I alla fall, hade vi någonting mer på dagordningen? Jag vet inte om vi ska ta den här diskussionen med vilka som är bäst mellan Xbox 360 och PlayStation 3 och Xbox One och PlayStation 4. Alltså jag kan ju inte säga att det var inte frågan om vilket som var bäst, utan vem som... Det är det vad det slutar med oavsett. Ja, men det är inte... Vad säger ni nu? Pratar vi om Xbox 360 och PS3? Jag säger att ska vi verkligen ha den diskussionen? Men det här var ju... Frågan var väl... hur ser det ut? Kommer vi se någon slags stort skifte av att mertalet spelare faktiskt går över till den här nyare... Nej, det var inte den vi pratade om. ...generationen, eller är det att de kommer bestå ett tag till? Det var inte den vi diskuterade. Vi diskuterade nästa punkt, men vi kan ta den, kan vi göra, för den är väl kanske lite mer valid och mindre fanboys. Det är samma sak i alla fall. Jag köp där spelen kommer ut på. Det behöver inte vara mer än så. Är spelen bra så kommer man dit. Så finns alla spel till PC, så vi stannar där. Kommer utvecklare gå mer och mer mot de nya generationerna av konsoler? Jag kan ge mig 2 cent här. Eller ge dina 2 cent. 2 ören kanske. Så växlar vi dem. Okej, okay, alltså, jag tror att det kommer nog vara ytterligare ett år minst i alla fall innan man ser det stora skiftet i alla fall. Alltså det kommer ju gradvis, det gör det ju, men jag tror det är möjligt att det kommer mot slutet av det här året, mm. men mot de som kommer, spelen som kommer då december, november, december kanske. Men jag tror att 360 och PS3 kommer fortfarande hålla ganska stort under större delen av året. Jag har ingen konkret förklaring till varför, det är bara en känsla jag har. Jag har en känsla av att det kommer vara ungefär som i tidigare generationer, att man ser på de franchise titlar som finns, att de kommer fortsätta komma ut, men de mer unika liksom spelen kommer vara för de nya generationerna och fast, enbart där. Fast vi har ju redan de stora heavy hitters som Assassin's Creed och Halo. Ja, men det är ju det som jag menar med franchises. Det är klart att de kan komma. De kommer ju redan till de nya. Ja, men jag menar att de kommer fasas ut. De kommer fortsätta. Men däremot, om du har mer unika spelupplevelser, alltså spel som är ganska nya i IP, eller så är det så att de kanske ska göra en ny version av jag säger The Witcher då, som nu kommer, så kanske de skiter i PS3 och Xbox 360 helt. Jag förstod inte din riktiga poäng där, för jag känner att Halo 5, The Master Chief Collection och Assassin's Creed Nej, men poäng. Jag frågar om ni tror att det kan bli så. Alltså, du påpekar liksom att de här franchises, de kommer fortsätta. Det kommer väl dual platform eller cross platform för gamla och nya. Men jag menar på att Assassin's Creed Unity kom bara till Bonen. Mm. Samma sak med Master Chief Collection. Kom bara till Bonen. De kom inte till 360. Så jag menar på att jag tror att det du påpekar där har redan hänt. Så att, men som sagt, jag känner att det kommer nog vara ytterligare ett år i alla fall innan det verkligen tar vid ordentligt. Ja, för jag är mest nyfiken, kommer vi märka av det liksom? Kommer det vara att det enbart är FIFA och de här stora serierna på de här den äldre generationen? Eller kommer vi få se kanske med alla spel komma till båda liksom? Eller är den tiden förbi? Jag kan tänka mig att vi kommer nog se ytterligare några spel under året som är till båda. Men jag tror att de flesta kommer nog vara till nästa. För det blir ju på ett sätt att de fasar ut sig själva på det här sättet. Och det är klart att det kommer alltid finnas någon filur som kanske, men jag vill ha Assassin's Creed Rogue. Men flertalet går till nya konsoler. Det är inget fel med Assassin's Creed Rogue. Nej, jag sa inte att det var ett dåligt spel. Jag menar bara att folk går till den nya konsolen hellre. Jag tror att... Okej, nu har vi pratat om att 2014 var IndieDevs år. Och det är möjligt att det blir färre och färre IndieDevs under 2015. Det har jag ingen aning om. Men för den marknaden tror jag att det beror väldigt mycket på hur lättillgängligt de gör det. Precis. Att faktiskt få ut spel till dem. För att det är idag ingen konst att programmera till konsol, men att faktiskt sälja till konsol är jättejobbigt. I alla fall om man jämför med typ PC och Android. Där är ju precis bara att slänga upp det någonstans och bli och se glad ut. Fast man ler också. Det mad. Säljer fler kopior om man ler samtidigt. Jaså, det gör det. Okej. Men som sagt, som ett stort företag så har du ju väldigt mycket mer valmöjlighet. Alltså jag kan nog tänka mig då att liksom under nästa år så kommer nog vi se lite indiespel som kommer till kanske 360 PS3 då kanske. Det har inte varit så jättemycket. Alltså de har ju haft, fast i och för sig, de har ju haft rätt bra kommunikation med indie-scenen faktiskt. Både PS3 och Xbox. De har väl försökt ta en bra kommunikation. Det har gått i vågor när de har marknadsfört att nu ska vi sätta på indie, och det håller de här månaderna den marknaden håller, och sen så glömmer de bort det. PlayStation 4 vet jag satsar stort på indie, men för det är en av deras stora grejer, men mer än så vet jag inte, så jag bryr mig inte heller, men det är en annan sak. Ja, vi får se helt enkelt. Jag kan inte göra några predictions. Jag tror inte någon annan heller kan göra det ordentligt. Men jag hoppas på att allt blir bra till slut. Och Microsoft hade det väl här rabaldet för inte så länge sedan, när de tvingade att ifall du hade ett inspel så skulle du kunna vara nöjd och ge ut både Xbox och på Windows. Det var ju ett väldigt rabalder om det också, att de hade det i någon kontrakt att du var nöjd att kunna ge ut på flera. Även fast, och det blir ju rabalder för en del var ju små och bara utvecklade till en typ till Xbox, men sen var de nöjd att göra till PC eventuellt också. Det blir ju sånt chass. Jag vet inte om de tog bort det eller om de gjorde, men det var ett sånt rabalder om det för ett tag sedan. Jag har faktiskt inte hört dem, men det låter som någonting de skulle göra. De, inte helt bekvämt. De caveade säkert till slut, gjorde de. Det gör de ju hela tiden. Alltså det är ju, för de vill ju ha att liksom, det ska ju släppas till alla deras. Ifall du får liksom att vara på Windows eller Xbox, liksom, då skulle du kunna ge ut till allihopa. Men alla kan ju inte göra det. Alla indie kan ju inte göra det. De kanske bara har pengar att ge ut på ett och hoppas liksom på att de får in mer pengar. Ju. Mm. Alltså jag känner att de gör lite dumheter för sig. De bara, okej, vi har ett bra konsol, vi är ledande här, okej. Då kommer vi med den här. Det här är skitbra, det är, vi kör den. Oh shit, ingen gillade det. Ja, nej, men vi skojade bara lite. Det är Microsoft, det är så de gör det. Vi menade egentligen så här. Och så efter ett tag så är det, men vi är så bra. Okej, vi kommer med det här. En cool idé, kolla på det här. Så här är det. Och de bara, nej. Och det var ingen som gillade det. Okej, shit. Nej, men april. Det var inte, förlåt. Det är deras nya grejer. De kommer alltid ge sina announcements 1 april, så att de kan alltid så här, om det tas bra så säger ni trodde att det var ett skämt eller var det som var skämtet, det är på riktigt för att det gillar ni så mycket, annars är det bara, nej, det är klart att det var ett skämt, grabbar. Det är så här ultimata fail safe. Det låter som en riktigt bra idé. Har du något emot den i snoren? Jag ska bli marknadsförare. Excellent. Bra. Men då är ju frågan då som kan bli intressant nu när man ska lyssna. Men vilken kommer hålla längst? Xbox 360 eller PlayStation 3? Jag tror Xbox 360. Först? Tror du den håller längst? Jag tror Xbox 360 håller längst för att PlayStation 4 går så bra för. Ja, okej. Okay. Wow, vilken... Men det finns så mycket bra grejer som kommer så här. Att de som har PlayStation 3 säger, men jag kan köpa PlayStation 4. Allting är bra på den vägen. Xbox One känner jag, men de kan hålla sig på Xbox 360. Där finns Friends-listen. Det är den som är så populär. Den är nog, jag säger att Xbox 360, även om jag inte tycker om att erkänna det, tror jag gjorde mycket bättre. Den sålde mycket bättre. Den har mycket bättre, inte utvecklingsmöjligheter, men det finns mer utvecklat för den. Och det är bättre system för att spela med folk. Och man spelar ju där spelen finns och där folket finns. Men, det är det som är det primära. Så att jag tror att med PlayStation 4 så de som uppgraderar sig dit har lättare att gå den vägen än att från Xbox 360 till Xbox One. Men jag vet inte, det är bara vad jag tror. Jag äger inte mycket. Men Max, Friends-listen och sånt där finns ju kvar till Xbox One. Det är exakt samma spelprofil som du använder till Bonen. Vad tjänar du på det då? Pojka, det är ju inte det som är frågan nu, herregud. Men jag vill bara påpeka att jag hade rätt. Det visste jag faktiskt inte att det var så. Det var bara som sagt min teori, jag äger verkligen något av det. Jag äger en PlayStation 3 och tänker hålla mig där. Då är ju frågan, om vi tar till exempel PlayStation 2 som de ganska nyligen slutade producera. Jag tänkte säga det, det är något som håller i sig. Det är ju en av de största plattformarna liksom, eller konsolerna då. Men frågan, kan PS3 leva upp till det? För det tror inte jag att den kan hålla den just längre. Och jag tror inte att PS60 heller lever upp till det måttet. För PlayStation 2 var en brutal maskin när det gällde liksom värde i spel och liksom underhållning. Själva grejen är det att PS3 har haft väldigt dåligt med exklusiva spel. Där kan jag säga emot direkt och säga när de har haft ett väldigt bra urval med exklusiva spel, men det har varit väldigt få av dem har det varit som är jag måste säga emot det beror på vilken typ av spel. Det är mest vad jag har sett i alla fall. Det tror jag har en stor del med saken att göra. För mig så äger jag ju PlayStation 3 bara för den typen av spel jag vill spela kommer ut primärt på den, så att det finns mycket exklusivt till den, men det är för att de som äger en PlayStation 3 äger oftast för att komma åt de spelen, men anledningen för att det inte märks är för att det är inte för alla. Det är, det är mycket så här japanska spel som kommer över som hamnar på PlayStation 3. Mm. Men det är som jag har sagt att för mig personligen skulle jag vilja äga en PlayStation 3. Ja? För att det finns så mycket exklusiva som jag vill spela, för att de har väldigt många bra spel. Och det är en hel drös av dem som jag skulle vilja ha som är exklusiva, som inte finns till något annat. Så där kan man ju se där liksom att folk som nu när PS4 och sånt skjuter igång och Bone och sånt, då kommer ju liksom förhoppningsvis priserna sjunka väldigt bra på de gamla konsolerna. Jag tror inte det. De ligger ändå ganska, ganska högt uppe, men det är ett rimligt pris i alla fall. Själva grejen är det, alltså, när jag tittar på PS3 så här, jag skulle vilja ha en, så tänker jag efter vilka spel är det faktiskt jag vill spela till, så kommer jag upp med en lista på typ 6 spel. Och, det, och 3 av dem är Uncharted. Och vad är det, 2 stycken är Infamous. Så att det är liksom 2 stycken spelserier och de andra är typ Kingdom Hearts 1 och 2 i den här HD Remix. Ja, det är liksom det är väldigt få spel. När jag tittar på Xboxen och tänker vilka spel vill jag ha till det här spelet, så ser jag, då har jag, jag kan bara titta på min hylla och se, det är ju ett dussintal spel jag har som är till det. Och det är det jag menar på, att jag känner att urvalet var lite mer i alla fall. Men alltså om man ska, alltså jag tycker så här, är det som man har en konsol så ser man ju lättare de titlar som finns där och de genrer som klart, som man passar kollar, man kollar ju upp alltså, och liksom, vad finns det? Om jag inte har haft en PlayStation 3 någon gång så tittar jag bara på de största titlarna och då ser jag också att det kanske är bara en 6 titlar någonting. Men jag kan tippa på att det är betydligt, betydligt mer titlar som faktiskt skulle appellera mig om jag faktiskt satte mig in i det. För när jag började med Xbox 360 så tyckte jag, jaha, allting på 360, det är bilspel eller så är det FIFA eller så är det några halvdana FPS-försök. Och jag tänkte, jaha, man kan inte köra RPG, för det är så här låtsas light RPG som inte betyder något. Man kan inte köra strategispel, för strategispel är inte strategi. Det är något så här låtsas hitta på spel som säger, om det här är strategi. Nej, det är inte strategi, det där är bajs. Och så vidare. Men det är ju så, jag måste ju sätta mig in i plattformen. Och jag tror att som Max här nu, som faktiskt har insynen i den, så vet han ju att det finns mycket titlar. Men frågan är ju vilken kommer klara sig längst av de här. Jag kanske borde klarificera och säga att jag ägde faktiskt ett PS3, gjorde jag. När jag bodde i Skottland så ägde jag faktiskt ett PS3 och jag ägde 3 spel till det. Nej, 4 gjorde jag. Jag ägde Hard Rain också. Men det är ju en fråga också vad man har för något. För är det inte så att de två konsolerna har lite olika approach till olika genrer, som att det kanske det var precis det jag nästan väntade på en lucka att få in här, det är att jag säger att PS3 har mycket exklusivt, men den genren är inte alls lika populär och det är därför man inte ser den, för det är inget som dras fram. Och jag tror Xboxen har likadant, att på ytan så letar man efter de här stora, de här Uncharted, och ser att de är exklusiva. Det är anledningen du skaffar en PlayStation 3 eller liknande. Så att det var ett specialfall. Jag var ute efter den här typen av spel från den här genren och så, det är väl ingen som ger ut dem. Det får jag hoppas att det kommer en PC-version. Så, det fanns väldigt många på PlayStation 3, men då köper jag en sån för det. Men Max, om vi säger så här då. PS3, eller PlayStation största anledning, har ju väldigt många spel som man typ får importera då från Japan. För att en del släpps ju inte för de är inte så stora, men att det finns så mycket att välja på egentligen som inte finns här i våran del av världen. Ja. Och det är ju, PS3 är ju regionfri, så det är bara att köpa och importera mycket som helst. Medan Xbox, de spel som släpps, det är generellt de spelen som finns. Det finns inte så mycket som är liksom inte kommer ut här alltså, i PS3 har ju totalmördat Xbox i Japan. Yes. De utsäljer ju, PS3-erna utsäljer ju allting, alla andra konsoler, det gör de ju. Inte de nya kanske, men Xbox definitivt. Det var väl 5 stycken tror jag som köpte Xbox One. Ja, det låter rätt. Nej, men det var ju knappt en käft som köpte. Men de är ju så fasta i det. Om vi tar individuellt, Fredrik, vad tror du kommer hålla längst? PS3 eller Xbox 360? Jag tror om vi bara tar konkret liksom, den här tror jag. Alltså, jag tror faktiskt mer på Xboxen i det att den har en mer mainstream approach på spel. Det känns som att det finns betydligt mer av den bredare sortens spel som passar alla. Nu finns egentligen samtliga de här mer som man kan kalla casual, om man nu kallar FIFA och NHL och sådana casual, de finns ju på båda. Men jag tror att utöver det, så första persons skjuter och sånt, så tror jag det kommer dra mer till Xboxen, och den kommer att leva aningen längre. Och sen dels på grund av att faktiskt det som Max säger, PS4 är en bra upgrade för alla som har PS3, så att det kommer kännas naturligt och kanske inte ens ha kvar. Jag säger, jag håller exakt med. Du sa exakt vad jag tänkte säga, så att ja, jag håller bara med. Så du kan vara tyst. Det var det jag tänkte. Robert, vad tror du då? Vilken tror du kommer hålla längst? Alltså jag tror ju Xbox. Av lite samma anledning, men jag känner ju också det att... jag vet inte, jag har väl sagt det mesta redan. Jag tycker om Xbox 360. Jag kommer ju behålla mitt 360 även efter att jag skaffar mig en boner. För att man kan ju inte spela de gamla. Nej, det finns ju ingen bakåtkompatibilitet, och det finns det väl inte för PS4 heller. Den har väl inte bakåtkompatibilitet. Nej, men de har ju sitt spelbibliotek istället, online-spelbibliotek. Där du kan jo, men om du redan äger spelen... Ja, det är ju det som är problemet ju. Ja, det är ett stort problem är det. Och, men jag känner att jag kommer ju definitivt behålla mitt 360, dels för att jag har ju så många spel till det som jag definitivt kommer vilja sätta mig ner och spela igen till 360 då. Och det är ju så att mina favoritspelserier är ju till Xbox. Halo till exempel. Jag vet att Assassin's Creed kommer ju faktiskt till PS4 också, eller PlayStation också, PC. Men det är ju, jag alltid sätter primärt på Xbox, så att det är ju där som det finns. Det är de stora som jag verkligen följer. Det är Assassin's Creed och Halo. Det är de som är de stora för Xbox, tycker jag i alla fall. Och det är de jag kommer stanna vid. Jag kan köpa dem till PC, men why? Jag har ju spelat dem på Xbox, så tänker jag fortsätta där. Sen personligen för mig, så den stora säljpunkten egentligen för Xbox är handkontrollen. Och jag vet att det är jättemånga som inte håller med mig om det, men jag tycker absolut att handkontrollen till Xbox 360 är den absolut bästa handkontrollen som finns. Har du testat Ones handkontroll då? Nej, men den är väl nästan likadan, är den inte det? Den är ju förbättrad. Ja. De har ju gått ut från vad liksom folket har sagt, och liksom förbättrat det bättre liksom, när du trycker på knappen och skjuter liksom. Det är liksom hur hårt du trycker sånt. Då har vi satt in en sån extra så att, liksom, beroende på hur du trycker på knappen så reagerar den olika. Det är inte bara det jag menar. Det är att jag tycker om hur den känns att hålla i händerna också. Alltså den jag har problem med PlayStation-kontrollerna på grund av att jag får ont i händerna av att spela dem. Det där är ju bara en fråga om vanesak. För jag har ju suttit med mitt PlayStation 2. Det är ju liksom vanesak att ha helt hållet hålla ett jo, annat alltså, jag spelade ju, jag har spelat mycket PlayStation har jag gjort under många år. Så att det är inte det. Och jag fick ont i händerna av att sitta med det. Jag kunde inte sitta med ett PlayStation hur länge som helst. Alltså jag kunde ju sitta hur länge som helst, men efter ett tag så fick jag ont i händerna och var tvungen att gå och göra någonting annat en liten stund innan jag kunde fortsätta spela. Men ett 360, jag kan sitta och spela i 12 timmar utan att ha då slänger jag in det här att 360-kontrollen kan du faktiskt använda till PC också. Ja. Jo, jag vet. Jag gör ju det. Jag har en sån här adapter som gör att jag kan spela ut. Jag spelade hela Watch Dogs med 360-kontrollen. Det var ju till PC. Mm. Så att, vi kanske går vidare och hör vad de andra. Jag tänkte säga det också. Vi kan ju slänga in och höra vad Lotta tror om, ja, om alltså, PlayStation 3, Xbox 360. Jag är inte jätteinsatt i den scenen. Nej, men då blir det lite intressant eftersom du inte är liksom 100% insatt, men utifrån det du har sett och liksom där du läser det till, man ser liksom vilken tror du liksom har störst chans ut på marknaden att leva vidare då, för att du är lite mer mitt emellan där ju. Jo, precis. Jag måste väl hålla med om det ni har sagt, att det känns som att uppgraderingen från PS3 till PS4 blir mer naturlig än den från 360 till Xboxen. Å andra sidan, och nu är det möjligt att jag kommer samla på mig lite hatmejl här. Men... Ju mer mejl desto bättre. Excellent. Om man bara tittar helt krasst på målgruppen för de olika konsolerna, så tror jag, och det här är profilering och spekulering, så ta det i beaktning. Mm. Men jag tror att de som köper Xbox 360 är mer troliga att tycka en ny Xbox måste ha. Och de som köper en PS3 är mer troliga att tycka jag tycker faktiskt verkligen om de här spelen och jag vill fortsätta spela dem. Så att... Men som sagt, det är bara spekulation. Du måste jag sätta dem och skriva ett hatmail här nu. Ja, precis. Jag ser ett litet problem med den. Att det är väldigt många som har nu efter Microsoft utannonsering av banden och där, liksom, att de har ju liksom gått så mycket till mainstream, ska vara tv-tittare och sånt där, så att jag vet ju, jag har suttit väldigt mycket på forum och sånt och läst, och att det är väldigt många som har sagt liksom på direkten FU Microsoft för att de tycker att de inte går 100% in för spel, vilket det egentligen är. Det är ju en spelkonsol med att de har gått för tv och sånt. Man ska få achievements för att titta på tv-program och sånt där. Då är det ju väldigt många som skriver att jag tänker aldrig köpa det här, utan jag går över till en PlayStation 4, för att de går ut med att vi är liksom för gamers ju, så att men det kan, det är liksom spekulation liksom, att de kanske liksom fortfarande köper det, men att det är väldigt många som låter som att de går hellre över till PS3 för att det är mer en spelkonsol än en liksom så här nöjeskonsol som One har blivit istället. Ja. Så det är mycket möjligt att PS4 kommer att bli större än Bonen eftersom Xbox tappar massa spelare. Det är mycket möjligt. Men jag tror att PS3-spelare är mer lojala sin konsol. Jo, det är ju det. Det är ju samma sak som en själv. Liksom. Jag tänker ju skaffa en Xbox One. Det är för att de spelen jag spelar liksom, kommer fortsätta på den. Men jag skulle lika gärna kunna köpa en PS4. För att det är liksom Halo i så fall som är det enda mest exklusiva jag ser. Som inte kommer finnas på PS4 då. För att Batman släpps väl på de båda. Och Assassin's Creed släpps till båda. Så i den frågan så är det ju liksom hugget som stucket egentligen. Det är ju bara... Det är ju bara en preferens liksom åt hur de få spel man vill fortsätta på. Ja. Jag håller med dig, Daniel. Det att jag kommer ju köpa en Xbox för Halo mest. Men som sagt, för handkontrollen också. Det är de två största anledningarna till att jag har att köpa en Boner. Det är väl lite konsollojalitet också. Liksom att jag har haft en 360, jag gillar den, så jag köper nästa också. Jag kör ju lite grann på både och. Jag har ju mitt PlayStation 2 här, jag äger PlayStation 1 som inte fungerar längre, och jag tänker ju införskaffa någon gång ett PlayStation 3, så att för mig är det liksom där de bra spelen finns egentligen som styr. Jag känner inte att jag är, alltså jag är väl lite mer, alltså jag är mer för Xbox 360 av de anledningar som jag redan sagt, men det är inte så att jag är en 360 fanboy på det sättet, för att jag vill ha en PS3 också. Jag vill ha det. Jag vill ha en PS4. Jag vill ha en Boner. Jag vill ha en Wii U. Det är liksom jag vill ju ha alla konsoler. Det är bara det monetära problem. Det limiterar ju vad man kan köpa för någonting, och därför så går jag ju för okej, det är Boner, för att det vet jag. Okej, jag vill ha Halo 5 till exempel. Vi kan ju fortsätta med vad jag tror. Jag tror ju också precis som alla andra att 360 kommer liksom hålla längre, men jag tror att det kommer att vara väldigt nära faktiskt, för att som sagt PlayStation 3 har ett större utbud på titlar som inte finns här som kan komma in liksom, att det finns ett större utbud för de som vill spela annorlunda spel. RPG till exempel, PlayStation har väldigt mycket av det och har alltid haft en stort utbud av det där, så att jag tror att de kommer att hålla ganska likvärdigt, men jag tror att 360 kanske håller snäppet längre på grund av det är mer mainstream spel, så att liksom en casual gamer kan komma in och spela en på ett PlayStation i så fall. Men som sagt, det i slutändan så får vi se hur tiden utvisar när folk kommer liksom, när de fasas ut totalt, liksom att allting går över, vilket jag tror kommer ta 1 till 2 år, sen kommer liksom knappt släppas några spel längre. Det kommer bara vara såna här titlar som släpps till alltihopa, till Vita och Game Boy Advance och allt sånt där ju. Det var bra sammanfattat. Tycker ni att vi kan ta och nöja oss snart nu? Det har ju blivit en stund, har det inte? Ja, precis. Jag är hungrig, så kan vi... Jag tyckte att jag hörde det. Ja, min mage är den... Det kurrar ända hit. Hela Örebro skakar. Ja, femma på Richterskalan. Vi kan ta och nämna nästa veckans spel. Det är dags att börja med sånt igen. Oj. Nästa veckans spel kommer vara Metal Gear Rising Revengeance. Yes. Förlåt, jag kan inte höra den biten utan... Ja, nej, jag sitter här och försöker hålla mig för skratt. För japaner, alltså. Japaner. Det lät alltså, häftigt, sa någon japan. Revengeance. Det är lite som Terminator Genesis. Alltså, det är lite i samma stuk, är det, tycker jag. Mm. Revengeance är inte ett ord. Revengeance är ett ord som finns på riktigt, tyvärr, men ja. Nej, okay. I min ordbok så är det inte ett ord, för det låter dumt. Jag ska slå upp det på nätet. Robs ordbok. Det är bara det de kallar det. Det är bara en titel liksom. Det är inte, jo, det jag inte vet, så stor men roll. Själva mitt problem är att när de ger spel, filmer, vad som helst knäppa titlar är att jag tappar förtroende för spelet och tänker att det här kommer vara dumt eftersom titeln är dum. I det här fallet så tror jag att titeln är dum och spelet är så awesome att det funkar. Vi får se under veckan helt enkelt. Mm. Vi får se om ni vill nå oss. Vi kommer ta och läsa upp lite läsarmail sen nästa vecka när vi är tillbaka till ett vanligt format och se vad vi har samlat på oss. Om ni vill nå oss och nämna och alla hatbrev eller diskussioner kring listor och sånt, så kan ni skicka ett mail till nordliv@hotmail.com. Ni kan även nå oss på Facebookgruppen där ni kan söka på Nördliv, så når ni oss där. Vi finns även som en Steam-grupp där ni kan säga om ni vill till vilka spel vi har funderingar på, om vi ska försöka spela något tillsammans med den gruppen. Det framtida planeringar och växten av 2015, så vi får se hur det går. Men där kan ni också hitta oss med Nördliv, det är bara ni går med. Vi finns även på iTunes, finns denna podcast. Ni kan betygsätta och ge recensioner. Det finns sådana där som Nördliv. Veckans spel. Notis. Vi finns på Android-systemet på till exempel Pocket Casts. Se där. Vår marknadsförare Fredrik har gjort bra jobb och sprida ut oss. Och finns vi inte på Twitter nu också? Vi finns på Twitter, ja. Det är @nordlivpodcast. Vi är som en sjukdom, vi sprider oss. Ja, vi får hoppas att folk hjälper oss att sprida oss ännu mer. Det är som en spel som Plague Inc. Vi sprider oss först och sen blir vi dödliga när alla är infekterade. Ja, vi är en STD helt enkelt. Precis så som jag skulle säga det själv. Men med de goda orden så får vi nog säga tacka för oss för denna gång och ses igen nästa vecka. Hej då! Ja, ha ett bra år allihopa. Aldrig! Nej, skit i det då.